1. Het is 10 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het vliegverkeer op 3 luchthavens in Moskou is vanochtend korte tijd ingeperkt, zegt de Russische luchtvaartautoriteit. Waarschijnlijk heeft het te maken met 5 Oekraïnse drones die in de buurt van Moskou zijn neergehaald. Volgens Rusland werden vannacht tientallen drones afgevuurd door Oekraïne. Onder meer een stembureau in door Rusland bezet gebied in Oekraïne werd getroffen en een olieraffinaderij. De Russen kunnen vandaag voor de 3e en laatste dag naar de stembus. Het staat al vast dat president Poetin weer een termijn erbij krijgt. Het duurt nog zeker 5 weken voordat alle landen in West- en Centraal-Afrika weer internet hebben. Door een kabelbreuk, vermoedelijk door een zeebeving, raakten donderdagochtend internet- en telefoonverbindingen verstoord. Zowel particulieren als overheden werden getroffen, evenals banken, mobiele netwerken en aandelenbeurzen. In Liberia en Zuid-Afrika zijn de meeste verbindingen weer hersteld. Inmiddels is duidelijk waar de kabelbreuk zit en worden voorbereidingen getroffen om er schepen en materiaal naartoe te sturen. Bij een verkeersongeluk in de Afghaanse provincie Helmand zijn zeker 21 mensen omgekomen en tientallen gewond geraakt. De slachtoffers zaten in een bus die werd aangereden door een motorrijder. Door de klap kwam de bus aan de andere kant van de snelweg terecht en botste daar tegen een vrachtwagen geladen met brandstof. Beide voertuigen vlogen in brand. In Caïro zal EU-commissievoorzitter von der Leyen vanmiddag een migratiedeal aankondigen met Egypte. Het is al de 4e deal die de EU met omliggende landen sluit om migranten die naar Europa willen tegen te houden. Mensenrechtenorganisaties noemen het schandalig dat de EU overeenkomsten sluit met landen waar de mensenrechten in het geding zijn. Het weer, toenemende bewolking met later in de ochtend vanuit het westen kans op regen. En vanmiddag breidt de regen zich over het hele land uit. Het wordt daarbij maximaal 13 graden. Morgen eerst veel bewolking en een paar buitjes. Later komt de zon erbij. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. 1 file op dit moment en die staat op de A28 Zwolle richting Groningen. Voor Assen rijdt het langzaam over 3 kilometer met een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een evenement bij het circuit. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Tijd binnen. De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stemmen! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Kom van 22 tot 30 maart naar de actiedagen van Buursner voor de beste deals. Kijk op buursner.nl met UE. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Julie Blessé. Welkom bij OVT. Pornoster Candida Royale was er zelf eigenlijk ook verbaasd over. In haar dagboek verwonderde ze zich erover dat ze in haar eigen woorden van sletterige drugsverslaafde was uitgegroeid tot succesvol woordvoerder over de vrouwelijke seksualiteit. Na haar dood, bijna 10 jaar geleden, is haar reputatie nog verder gestegen. En deze week verscheen er een boek over haar, wat poneert dat ze een bepalende rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de seksuele revolutie. Straks meer daarover met Linda Duits. En ook spreek ik met Govert Schilling over de ruimtesonde Voyager 1... die ons ooit een legendarische foto toestuurde die het menselijke zelfbeeld heeft veranderd. En met Caroline de Gruyter praat ik over de tijd dat zij in Gaza woonde, in de hoopvolle, optimistische jaren na de Oslo-akkoorden. De column is van John Jans van Galen en Annelien de Dijn is onze boekrecensent. Al wekenlang roepen Haïtiaanse diplomaten vergeefs op tot hulp uit het buitenland, en specifiek uit Amerika. Haïti verkeert namelijk in chaos en bereikte deze week een nieuw dieptepunt. Premier Ariel Henry die werd gedwongen om af te treden na een soort coup van criminele bendes. En dat nu dat buitenlands ingrijpen uitblijft, dat is een grote breuk met de geschiedenis, zo weet Rosemarijn Hufte, historica van het Caribisch gebied en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Want ook al verklaarde Haïti zich al in 1804 onafhankelijk van de toenmalige Franse koloniale machthebbers, echt onafhankelijk van westerse bemoeienis is het sindsdien nooit geweest. Goedemorgen, Rosemarijn. Goedemorgen. Ja, zou je kunnen schetsen, dat is een hele moeilijke vraag, maar wat is er aan de hand op dit moment in Haïti? Nou, er is al een hele tijd politieke onrust. En dat werd verergerd toen de president van Haïti in 2021, Moïse, in zijn huis werd vermoord. Dat is een beetje schimmig gebleven van wie daar nou achter zaten. Er werd vaak geroepen, nou, dat is de CIA, maar die zullen misschien licht bij betrokken zijn geweest, maar dat lijken niet de hoofddaders. Het waren Colombiaanse huurlingen, een Haitiaans Chileense zakenman, maar waarschijnlijk ook meneer Henri, die erbij betrokken was. Mm-hmm. Dus die hem in zekere zin heeft opgevolgd? Of ja. Ja, die heeft hem opgevolgd. En hij was al betrokken in de politiek. En hij lijkt betrokken te zijn geweest bij de plannen voor de moord. Dus dat maakt het allemaal niet helderder. Ja, en op dit moment is het zo dat hij was naar Kenia gegaan, geloof ik. Hij was inderdaad naar Kenia om... Er was al langer een plan, dat bestond al langer, om Keniaanse politiemensen naar Haïti te sturen om de orde te bewaken of de orde terug te brengen. En dat plan, dat bestaat al maanden. Er was ook sprake van Amerikaanse, Canadese schepen die al voor de kust lagen. Dus er is al langer bezorgd over de onrust op Haïti. En in feite, hij kon eigenlijk niet meer terugkeren, zo bleek wel. Dus hij is uiteindelijk min of meer gedwongen om af te treden. Dat is nu wat er afgelopen week specifiek is. Ja, hij is in Puerto Rico gestrand in feite en is daar blijven hangen, want hij kan niet meer terug. En dat zou ook inderdaad levensgevaarlijk zijn. Niet alleen voor hem, maar ook dat het geweld nog verder uitbreidt. Ja, dat er een soort burgeroorlog zou ontstaan. Ja. Dus daar bevinden we ons al op de rand van. Nu bevindt de Haïtiaanse geschiedenis zich dus eigenlijk op een dieptepunt, zou je kunnen zeggen. Het is ook het armste land momenteel in de Amerika's. Maar ooit, zou je kunnen zeggen, liep het juist voorop in de regio. In de wereld zelfs. Dat was aan het begin van de 19e eeuw. Kan je vertellen wat er toen op Haïti gebeurde? Nou, om te beginnen, Haïti was een Franse kolonie. We kennen het als Saint-Domingue. En dat was de grootste suiker- en koffieproducent van de regio, van de Amerika's. En daar zijn de slaafgemaakten in opstand gekomen tegen het regime. Ook naar aanleiding van de Franse revolutie van gelijkheid, broederschap. Dat is uitgelopen op een oorlog met Frankrijk, het troepen van Napoleon. Dat is een hele lange opstand geworden, maar de slaafgemaakten hebben dat gewonnen. En daarmee werd het de Tweede Republiek in de Amerika's, na de Verenigde Staten. Maar dat was natuurlijk ook een heel moeilijk begin, want je hebt een opstand gehad. Mm-hmm. Dus er is veel verwoesting. Bijna alle planters zijn gevlucht. Als ze niet vermoord waren, dan vluchten ze met zoveel mogelijk geld en bezittingen. Dus je plundert in feite het land ook nog. Dus dat moet je daarna weer gaan opbouwen. Ja, dus het was onafhankelijk geworden. Maar de ontwikkeling daarna was direct heel moeilijk, als ik het zo begrijp. Die was moeilijk en daar kwam bij dat ook nog dat het land, dat werd natuurlijk met verbazing, maar zeker ook met angst naar gekeken. Van, oh, dat is een slecht voorbeeld voor al die andere koloniën. Stel dat dat ook bij de andere koloniën gebeurt, dat ze slaafgemaakten zich gaan vrijmaken. En een zwarte republiek. Mm-hmm. Dus dat land werd gewoon helemaal geboycott. Of in ieder geval niet over gepraat. En als er over gepraat werd, dan was het meer als het spookbeeld. Dus voor bijvoorbeeld in Nederland, toen er heel voorzichtig gepraat werd over afschaffen van slavernij of slavenhandel tijdens de Franse tijd, een Bataafse republiek, werd constant Haiti van kijk wat er kan gebeuren, pas op, pas op. Dus dat heeft altijd gespeeld. En tegelijkertijd, een tijdje geleden hadden wij hier een gesprek over Tula. De man die de slavenopstand leidde, was op Curaçao, hè, geloof ik. Grootste slavenopstand in de Nederlandse koloniale geschiedenis. Dat was voor hem was dit juist een voorbeeld natuurlijk. Dus het was, zeg maar zeggen, voor verschillende partijen een voorbeeld in goede en in negatieve zin. Maar precies, Tula werd natuurlijk ook veracht door Nederland en door de machthebbers. Dus dat werd toch ook weer gelinkt aan die Haitiaanse revolutie. Ja. Dus het versterkte het negatieve beeld eigenlijk. Ja. En nu zien we dat anders, maar dat was toen niet zo. Nee, en je zegt het werd geboycott, Haiti. Maar ze moesten zelfs ook herstelbetalingen betalen aan Frankrijk. En dat heeft ze een hele tijd enorme problemen opgeleverd. Tuurlijk, je bent al, je economie zit al grotendeels aan de grond. En dan gaat Frankrijk claimen, ja, dit is ons bezit. Je moet ons schadevergoeding betalen. Dus dat maakte het alleen maar erger. Ja. En Frankrijk had natuurlijk genoeg macht om ook tegen andere landen dan te zeggen van ja, met Haiti moet je geen zaken doen, als je het al zou willen, want ze hebben nog schulden aan ons. Ja. Nu wordt er nu vooral vanuit Haiti om hulp geroepen vanuit Amerika. Dat land heeft ook een rijke geschiedenis van bemoeienis met het Haitiaanse bestuur, als je het een beetje eufemistisch zegt. Wanneer begon dat? Dat is vooral begonnen in 1915. Dat is een directe interventie geweest. Amerika had al het beleid van Amerika voor de Amerikanen. Hè. Europeanen moesten eruit. Die koloniën moesten worden opgegeven. En in 1915 hebben ze Haiti bezet. Vooral op instigatie van banken, van Amerikaanse banken. Omdat die schulden zouden hebben die niet terugbetaald werden. Maar er speelde mee dat 1915 een stuk de Eerste Wereldoorlog. Dus er was ook angst voor Duitse inmenging. En er was een Duitse gemeenschap op Haiti. Dus daar speelde van alles weer door elkaar. En Amerika had al een traditie van interventie in de regio. Maar nu zijn ze lang gebleven. Mm-hmm. Ze hebben 15 jaar bezet. En dat heeft een enorme erfenis. En dat is, men heeft corvée-diensten ingevoerd. Hè, dat mensen verplicht moesten werken aan infrastructuur op het eiland. Nou, natuurlijk werd er een link gemaakt met slavernij. Van we zijn terug in de slavernij. Dus mensen werden gedwongen. Het was eigenlijk dwangarbeid. Het was dwangarbeid. Klinkt vrij licht. Maar, ja. Dwangarbeid. Ja. En niet volledig de hele werkweek, maar wel dagen. Veel dagen in de week. Er zijn veel doden bijgevallen. Er waren opstanden. Dus dat is niet een tijd waar men in Haiti met enige vreugde naar terugkijkt. En er blijven nog steeds verhalen gaan over die bezetting en wat de reden daar nou van was. En een van de verhalen die nog steeds rondgaat is: de bezetting duurde zo lang omdat de US Marines een tunnel waren aan het graven naar Wall Street om het goud naar de Verenigde Staten te brengen. Dus dan zie je, of mensen echt denken dat die tunnel er is geweest, maar het gaat om het idee. Ja, het gaat erom de blik op Amerika. Ze roven ons leeg. Ja, en want dat was dus het belangrijkste voorbeeld van militaire inmenging. Dat is al een tijd geleden wel, maar dus ook recenter is er ook nog veel politieke bemoeienis geweest. Hè, Amerika blijft zich politiek bemoeien met de regio, dat doen ze altijd. En dat gaat om twee dingen. Dat gaat om drugs en het gaat om migranten. Dat zijn de twee zaken die ze willen tegenhouden. Maar wat hier ook wel speelt in dit conflict is, Amerika kijkt wel heel erg naar wat er inkomt in het land, maar niet zo erg wat eruit gaat. En wat eruit gaat zijn wapens. En Haiti, en dus niet het enige Caribische land, maar Haiti is het wel extreem, gaan er een heel veel Amerikaanse wapens zijn er nu in omloop. Dus dat is een volgende probleem ook. Van dat mensen en bendes, maar ook Haitianen die in de Verenigde Staten wonen, die wapens sturen en andere pakketten naar hun familieleden, zodat ze zich kunnen beschermen. Mm-hmm. Dus je krijgt ook een soort interne wapenwedloop nu. Ja, en nu was het, als ik het goed begrijp, dus ook vooral de premier Ariel Henry, die zijn bestuur die vroeg om ingrijpen vanuit de VS. Hoe kijken de meeste Haitianen daar dan naar? Want ik kan me voorstellen met deze geschiedenis dat eigenlijk, als je alleen al om hulp roept vanuit Amerika, dat je daarmee elke legitimiteit verliest, toch? Bij de Haitianen. Dat ligt eraan. Dat is heel dubbel. Die rol van de Verenigde Staten is heel dubbel. Aan de ene kant, sommige mensen zien Amerika als de redder. En heel veel Haitianen zijn natuurlijk ook al naar de Verenigde Staten gevlucht. Miami heeft een Little Haiti. De derde taal in het openbaar vervoer in Miami is Haitiaans. Dus ja, mensen zijn daar, mensen willen daar naartoe, want daar is het rustig en daar is werk. En anderen die zien het natuurlijk met leden ogen aan en kennen de geschiedenis. En Amerika zal ook nooit alleen meer ingrijpen. Dat doen ze al jaren niet meer. Ze vormen altijd coalities en ze laten altijd anderen mee vechten of mee de orde handhaven. Mm-hmm. Dus Amerika bemoeit zich er zeker wel mee, maar probeert te doen alsof ze op de achtergrond optreden. Ja, want wat voorspel je dat er nu gaat gebeuren? Want als het nog erger wordt, moeten ze dan op een gegeven moment toch echt meer gaan ingrijpen? Misschien toch ook meer op de voorgrond treden en zeggen van nee, als we nu niet ingrijpen, dan stort het hele land in en gaat het misschien ook Amerikaanse belangen schenden? Nou, het is interessant al dat de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, die zegt heel groot in de pers van wij zijn er klaar voor. En toen dacht ik, ze zijn klaar voor de opvang. Maar dat had ik fout begrepen. Zij zijn er klaar voor om mensen terug te sturen. En ze zijn dus de kusten nu aan het bewapenen. Of het versterken met militairen en politie. Om bootvluchtelingen terug de zee op te duwen. En dus er komt wel druk, denk ik ook, voor dat soort druk. Dus het gaat niet om de Haitiaanse bevolking aan zich of Haiti aan zich, maar het gaat meer om de migrantenstroom waar de druk zou kunnen zitten. Ja, dat is wel een beeld van hoe Amerika er nu naar kijkt. Dank je wel, Roosmarijn Hufte, voor je toelichting. We blijven het in de gaten houden. De column van John Jansen van Galen. Een ultiem offer noemde de Volkskrant het toen Wilders deze week afzag van het premierschap. De liefde voor mijn land en kiezer is groot en belangrijker dan mijn eigen positie, sprak hij in het kromme Nederlands van de ware patriot, om meteen te gaan mopperen dat het oneerlijk was. Offer op de Zwaluwberg. Goeie titel voor een politieke thriller. Of iets van Agatha Christie met mevrouw van der Plas als de gezellige tante Pollewop. De jonge Dylan in de rol van het bij de hand nichtje. Pieter als de nerveuze achterneef die het tot notaris heeft gebracht. En de grote platina bloemende Geert als de zwager die niet wilde deugen, maar wel heel rijk is geworden. De krant signaleerde dat nu voor het eerst in ruim 40 jaar de lijsttrekker van de grootste partij geen premier wordt. Inderdaad, in 82 werd Ruud Lubbers premier, hoewel Joop den Uyl had gewonnen. Terwijl die zelf 5 jaar eerder als winnaar van de verkiezingen van 8 had moeten laten voorgaan als premier. En mooie Barend Biesheuvel leidde maar een klein partijtje en werd niettemin in 71 premier. Terwijl in 1948 al de Katholieke Volkspartij als winnaar van de verkiezingen het premierschap gunde aan de sociaaldemocraat Drees om zelfs des te beter de oorlog tegen Indonesië te kunnen voeren. Het is dus geen wetmatigheid, er valt niets te mopperen. Even leek de Zwaluwberg het epicentrum van de Nederlandse politiek. Voorheen lag dat in de Friese Wouden bij Weedse Zwaag, op het statige landgoed Lauswold. Nu is het hier vlakbij, aan de andere kant van Hilversum, in het Goois Natuurreservaat bij, prachtige plaatsnaam Hollandse Rading, met SCA. Wat deden die vier daar? Hielden ze kussengevechten? We weten het niet. Slaapt de politieke journalistiek soms? Je hoort wel eens, vergeef mij de smoezelige suggestie, dat ze elkaar aftasten. Nog steeds, 4 maanden na de verkiezingen, hoeveel wantrouwen en naijver gaat daar achter schuil? Toen ik op de lagere school zat, kwam over kabinetsformaties nooit iets naar buiten. Maar het duurde ook nooit lang eer een nieuw kabinet met koningin Juliana op het bordes van Paleis Toesdijk stond. Katholieke ministers onder leiding van een rode premier, Drees. Nu zouden we in een tijd van polarisatie leven. Iedereen in zijn eigen bubbel. Maar toen, na de oorlog, leefden Nederlanders pas echt in bubbels. En de scheidslijnen daartussen waren scherper. Wij gingen thuis niet om met de overburen die katholiek waren, of van het houtje, zoals mijn moeder Stefas zei, en over gereformeerden, dat ze zo fijn als gemalen poppenstront waren. Wat hebben wij als studenten niet gespot met de Rooms-Katholieke Geitenfokvereniging en de Jongelingsvereniging tot hier heeft de Heer ons gebracht. Wat liepen we storm tegen de verzuiling. En wat een succes boekten we daarmee. Iedereen liep uit de kerk weg en bedankte op de duur ook voor de vakbond. De zuilen verbrokkelden en verkruimelden waar we bij stonden. En nu? Wat rest is leegte en onmacht. Waar staan die vier op de Zwaluwberg eigenlijk voor? Caroline voor noberschap. Dylan voor machtsbehoud. Pieter voor bestaanszekerheid. Geert voor chauvinisme. Maar ook de Partij van de Arbeid is met of zonder GroenLinks een lege huls. Is polarisatie iets van nu? Toen voorspelde de Katholieke Volkspartij haar achterban dat de kerken in vlammen zouden opgaan als de socialisten wonnen. Maar na verkiezingen gingen ze weer met elkaar in zee in het landsbelang en dan zei Drees dat je respect moest hebben voor andersdenkenden. Daar kan ik soms met weemoed aan terugdenken. Respect voor andersdenkenden. Ja, dankjewel John. En we willen de luisteraars ook nog even wijzen op een oude column van je. Een tip uit het OVT-archief. Ja, deze week was er namelijk veel ophef over een uitspraak van Paus Franciscus. In een interview zei hij namelijk dat Oekraïne, ik citeer, de moed moet hebben om de witte vlag te hijsen en te gaan onderhandelen. En ook in de Nederlandse pers verschenen de laatste weken een aantal opiniestukken waarin zo'nzelfde pacifistische boodschap doorklonk. Maar is pacifisme in deze tijd wel te rechtvaardigen? Vlak na de slagpartij in Butsja, bijna 2 jaar geleden, deelde jij, John, jouw twijfels daarover in een column. Ja, en die column die is terug te luisteren op de site vpro.nl/OVT. Je wil iets, ben jij nog van mening veranderd eigenlijk sindsdien? Het is alweer 2 jaar geleden, of ja. is die mening alleen maar... Nee, ja. Ik ben nee. niet van mening veranderd. Nou, nee, ja. Handig. Dan kunnen we gewoon die column opnieuw delen. Ja. Dankjewel. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Hij veranderde voor altijd de manier waarop we naar de aarde kijken. Hij inspireerde een generatie aan sterrenkundigen en hij trotseert tot de dag van vandaag de duisternis van de ruimte om voor de mensheid kennis te vergaren. De ruimtesonde Voyager 1. Maar na meer dan 45 jaar trouwe dienst begon de Voyager afgelopen week incoherent te brabbelen. En dus wordt er gevreesd dat de ruimtepionier binnenkort stilvalt. En daarmee zou een einde komen aan een van de belangrijkste ruimtemissies aller tijden. Zo vindt sterrenkundejournalist Govert Schilling. Welkom Govert. Goedemorgen. Ja, we zeggen hij, het is dus een apparaat voor de duidelijkheid. Het is een apparaat, maar ja, je krijgt er toch een beetje antropocentrische gevoelens mee. Je gaat dat zoiets een beetje personificeren. En die Voyager die is al zo lang onderweg. Het is al ruim 46 jaar overigens. Elk jaar komt er weer een jaartje bij. 1977 werd die gelanceerd met het idee die gaat de planeten in de buitendelen van het zonnestelsel bestuderen. En dat is het. Een aantal jaren zou die dienst moeten doen. Maar ja, hij bleef functioneren. En het is het langst dienende ruimtetoestel wat ooit gemaakt is. Het is het verste object in het heelal wat ooit door mensen gemaakt is. Hij zit op dit moment al meer dan 24 miljoen kilometer van de aarde. Het is een soort verlengstuk van onze nieuwsgierigheid. Het zijn onze zintuigen die we op een apparaatje hebben gezet en de kosmos in hebben gestuurd. En de wetenschappers van nu, die daarmee bezig zijn, veel daarvan, die waren nog niet geboren toen het ding gelanceerd werd. En ja, dan heb je dat contact, dat blijft onderhouden. Hij doet niet verschrikkelijk spectaculair wetenschappelijk onderzoek meer, hoewel er nog steeds metingen gedaan worden. Maar ja, als hij dan een beetje begint te brabbelen, zoals je dat zei, wat overigens eind vorig jaar eigenlijk al begon, dan is het toch net een beetje alsof je oude opa dement aan het worden is en niet goed meer uit zijn woorden komt. En dan begin je te vrezen, over een tijdje moeten we afscheid van hem nemen. En gek genoeg heeft dat een soort emotionele lading. Want het is niet alleen die betekenis voor onze verkenning van de kosmos, maar het is ook die hele lange duur. De hele generaties zijn ermee opgegroeid. En het gaat een heel ja, toch emotioneel gebeuren worden als we hem zouden moeten verliezen. Maar geen nood, bij het JPL, dat vluchtleidingscentrum in Amerika, zijn de knapste koppen van het ruimteonderzoek. Die zijn op dit moment heel druk bezig om te kijken, wat is er nou precies aan de hand? Mm-hmm. En het zou kunnen dat ze het probleem weten te verhelpen. Dat weten we binnen een paar weken. Oké, nou, we gaan even terug helemaal naar het begin, naar 1977, het moment dat hij is gelanceerd. Mm-hmm. Met welke missie is hij toen de ruimte ingestuurd? Ja, je moet je voorstellen, in die tijd hadden we wel ruimtescheepjes gelanceerd in de richting van Mars en Venus, eigenlijk bij ons in de buurt. Maar de planeten in de buitendelen, de grote planeten Jupiter, Saturnus en helemaal Uranus en Neptunus, die waren nog nooit van dichtbij gedetailleerd onderzocht. En deze ruimtesondes, het waren er twee trouwens, ze werden met z'n tweeën gelanceerd, die zouden dat als eerste doen. En dat was heel vernieuwend. En kijk, zijn broertje, de Voyager 2, we moeten het even een beetje als één project gaan beschouwen, die ging ook naar die hele verre planeten Uranus en Neptunus. En ik zal nooit vergeten, ik was in 1989 in het vluchtleidingscentrum in Californië, toen die Voyager 2 langs Neptunus vloog. En dan komen die foto's binnen van werelden die je nog nooit van dichtbij hebt gezien. En in dat hele centrum stond, overal hingen monitoren waar je die foto's lijn voor lijn op zag verschijnen. En iedereen die daar werkte, tot met de schoonmakers en het keukenpersoneel toe, die stonden met open mond in de gangen naar die tv-schermen te kijken. Want daar zag je een nieuwe wereld tevoorschijn komen. Dat was ook al iets heel emotioneels. Het was bijna te groot. Die Voyagers die worden wel de ontdekkingsreizigers of de Columbussen van het planeetonderzoek genoemd. Heel terecht, want Columbus die bestudeerde één nieuwe wereld, die daarvoor trouwens al door andere mensen natuurlijk helemaal niet zo nieuw was. Mm-hmm. Maar die Voyagers die brachten de ene na de andere nieuwe wereld in beeld. En dat, ja, dat is heel succesvol geweest. Ja, en dat is dus, toch is eigenlijk deze Voyager bekender vanwege iets anders. Niet zozeer die foto's van die verre planeten, waarvoor die eigenlijk op pad is gestuurd, zullen we maar zeggen. Maar vreemd genoeg juist een foto van onze eigen planeet. Ja, dat is een mooi verhaal. Er was iemand in dat camerateam van de Voyager, een beroemde Amerikaanse astronoom, Carl Sagan, die ook een heel groot popularisator was. Hij bracht de tv-serie Cosmos in de jaren 80. Ik heb er hele mooie herinneringen aan. Maar Sagan die zei in eind 1989, toen het hele camerawerk van het Voyager-project was klaar, toen zei hij, hey, maar wacht nou even, we hebben die camera aan boord, kunnen we hem nou niet over zijn schouder terug laten kijken en een foto maken van de aarde? Ja, zeiden ze bij NASA, dat kan wel, maar dat heb je niks aan. Dan zie je één blauw pixeltje. En toen zei Sagan, dat is nou exact wat ik wil laten zien. En die foto is gemaakt, die staat bekend onder de Pale Blue Dot. En daar zien we onze aarde als een klein stipje in het heelal. Laten we even luisteren naar het moment dat die foto gemaakt is. Ik begreep ook nog, er was ook nog wel een beetje werd tegengestrippeld, omdat ze ook nog bang waren van, ja, als hij nou die camera omdraait richting de aarde, misschien krijgt hij dan precies ook de zon in het vizier en dan gaat die hele camera kapot. Ja, ja, ja. Dus er was ook nog een heel gedoe over. Uiteindelijk is de foto toch gemaakt en in 1990 mocht Carl Sagan op een persconferentie de foto aan de wereld presenteren. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. On a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Ja, dit is eigenlijk van later. Ja, dit is. Ik vind, dit is nog mooier. Dit is eigenlijk, hier hoor je hem natuurlijk, zoals je Carl Sagan ook kent, dat hij er al goed over na heeft gedacht. Deze tekst is uit zijn boek, wat ook Pale Blue Dot heet. Het is de mooiste tekst die ik ken. Hij is een stuk langer dan dit. Ik krijg iedere keer kippenvel van. En dit is precies waar het om gaat. Dat die voices geven ons dat kosmisch perspectief, waardoor we ons realiseren dat de hele menselijke geschiedenis en alles waar wij uit bestaan, dat speelt zich af op dat kleine stofje. En dan begin je zelf te realiseren, we hadden het net over Haiti, we hebben het over de politieke verzuiling, over weet ik wat allemaal. Jongens, kom op. Wij moeten het hier rooien met z'n allen op dit bolletje in het heelal. En dat is daardoor een foto met eeuwigheidswaarde geworden. Hij kwam dat ook over op het moment. Wat was de reactie eigenlijk toen hij met die foto kwam? Nou, helemaal niet zo groot. Het was meer een technische prestatie. Die Voyager had een heel aantal foto's gemaakt waarop je ook de andere planeten zag. Iedereen werd gepubliceerd. Iedereen vond het prachtig. Maar die lading is er eigenlijk pas later aangekomen door dit werk van Sagan. Die dacht van ja, maar dit is een metafoor voor hoe wij naar onszelf zouden moeten kijken vanuit dat kosmische perspectief. En dat heeft hij heel mooi onder woorden gebracht. Dus ik denk dat dat pas veel later is gekomen. En nu kun je... Het is een blauw pixeltje in een hele wazige streep gereflecteerd zonlicht. Het is niks qua beeld. Maar er zijn posters van. Er zijn mensen die hebben het als schermachtergrond op hun pc. Het is een iconisch beeld geworden. Ja. Ja, ik begrijp dat jij het ook nog wel gebruikt in presentaties. Vrij vaak, dit beeld. Hakt het er nu ook nog in? Hoe kijken mensen er nu naar? Ja, maar nu is het heel mooi. Want nu, kijk, ik maak dankbaar gebruik van het voorwerk wat Sagan heeft gedaan. Dus een algemene lezing over onze plaats in ruimte en tijd sluit ik vaak hiermee af, met dat beeld van de aarde. En dan heb ik een soort ingekorte vertaling, zodat het in het Nederlands mag, want anders klinkt het zo slecht als ik Engels ga lopen praten. Maar dat ontroert mensen. En dat vind ik heel, heel mooi dat dat lukt. Ja. Ja. Als we weer terug even gaan naar het heden. Ja. Er wordt dus nog gehoopt dat die problemen met de Voyager opgelost kunnen worden. Dat het de communicatie hersteld kan worden. Of nou, de communicatie is er, maar dat we er weer wijs uit kunnen worden. Wat u nou precies probeert te zeggen. Dat u weer echt zinnige antwoorden kan geven. Ja. Wat denk je, hoe lang kan die het potentieel nog uithouden? Ja, er is een eind aan, want hij heeft natuurlijk stroom nodig. En hij heeft een soort heeft plutonium aan boord, plutoniumreactor. Radioactief verval wordt omgezet in warmte, wordt omgezet in stroom. Maar het wordt steeds minder, dus hij heeft nog maar de helft van de stroomvoorziening van toen hij gelanceerd werd. En dat gaat eind dit decennium gaat daar echt een keer een eind aan komen. En ze zullen langzaam maar zeker één instrument na het andere afschakelen om zo lang mogelijk in leven te houden. Maar ja, een keer is het op. Maar hopelijk niet nu al. En er wordt dus hard aan gewerkt. Maar ja, dat contact dat gaat heel voorzichtig. Want je wil niet. Je kan ook iets fout doen, hè? En dan is het afgelopen. Dus ze nemen er alle tijd voor. En dan is het ook zo: een signaal wat met de lichtsnelheid 300.000 kilometer per seconde naar die Voyager onderweg is, dat is bijna een etmaal onderweg voordat het er komt. En dan duurt het weer bijna een etmaal voordat je een reactie terugkrijgt. Dus het is niet van de ene dag op de andere. Maar ik heb echt hoop dat we daar iets aan kunnen gaan doen. En dat we over een paar weken gaan zeggen, jongens, het is gered, we hebben weer een levende Voyager aan de lijn. Maar op een gegeven moment, dan, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Dan op een gegeven moment is de batterij gewoon op en dan valt hij opeens stil? Ja, dan heeft hij geen energie meer om signalen naar de aarde te sturen. En dat is het laatste. Uiteindelijk zal het alleen maar een soort draagsignaal zijn, een soort simpele piep die het nog kan geven. En ik denk dat als dat een keer gebeurt, dan hangt de halve wereld online om het laatste piepje van die ambassadeur van de mensheid te kunnen opvangen. Oké, nou dankjewel Govert Schilling voor dit geweldig verhaal. We zijn denk ik allemaal een beetje van Voyager gaan houden nu. Ik hoop het. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, je zou misschien niet direct verwachten dat je de geschiedenis van de seksuele revolutie in een nieuw daglicht kan plaatsen door het leven van een pornoster te bestuderen. En toch is dat precies wat historica Jane Kamensky poneert in haar opzienbarende nieuwe boek over Candida Royale. Dat heet Candida Royale and the Sexual Revolution, A History from Below. Volgens Kamensky heeft deze pornoster namelijk een bepalende rol gespeeld in hoe ons denken over seks is veranderd. En wij vroegen ons af, zou het echt zo zijn? En we legden het boek voor aan sociaal wetenschapper Linda Duits, gespecialiseerd in seksualiteit en feminisme. En je hebt het boek voor ons gelezen. Welkom, Linda. Dankjewel, goedemorgen. Ja, wij zagen deze week opeens een groot lovend stuk in de New York Times over dit boek en over deze vrouw. Ik had nog nooit van haar gehoord, eerlijk gezegd. Jij wel? Ja, zeker. Ja, tuurlijk wel. Ja, Candida Royale geldt als de eerste feministische pornomaker. En dat klinkt voor heel veel mensen als een contradictio in terminis. Voor mij aanvankelijk ook. Inmiddels niet meer. Dus in bepaalde kringen is zij wel echt een legende. Mm-hmm. Want ja, stel haar eens aan ons voor. Wie was zij? Candida Royale is geboren als Candice Vandala. Amerikaanse. In de lage middenklasse. Eigenlijk een heel normaal meisje met hele normale dromen en ideeën. Ze is op vroege leeftijd een dagboek begonnen. Dat is ook het materiaal waaruit Kamensky put. Zij heeft 1001 baantjes. En belandt op een gegeven moment in San Francisco. Eigenlijk een beetje op een vrij losse manier in de porno scene. Wordt dan pornoactrice. En op een gegeven moment is zij. Zij ziet ook wel hoe slecht eigenlijk de kwaliteit van porno op dat moment was. In de zin dat het heel smoeselig was. Dat het heel erg gericht was op de wensen van hetero mannen. En tegen de achtergrond van het feminisme van de jaren 70... besluit zij in de jaren 80 om zelf porno te gaan maken. Mm-hmm. Vanuit het idee, als porno slecht is, dan moeten we betere porno maken. Want het is niet het idee van porno of de aard van porno die fout is, maar wat wij op dit moment voorgeschoteld krijgen. Ja, en misschien moeten we maar gewoon eventjes naar haar luisteren. Want dit idee, die soort van feministische visie van waaruit zij porno gaat maken, daar heeft ze ook vaak over gesproken. I think it's important to provide adults with good explicit erotica. I really do. I feel that we're a genital phobic society. I feel that everything that we see out there that is explicit, it sends a message to us that our real sex from the waist down is kind of cheap and dirty. And we really need information and materials that tell us that our sexuality is beautiful, that our genitals are beautiful, that it's perfectly normal and natural. Toch nog eventjes, want zij komt met deze visie. Kan je voor ons nog een beetje schetsen van, ja, wat was nou die tijd waarin zij op dit idee komt? Wat was, we zitten dan, nou ja, eind jaren 60, eigenlijk in de seksuele revolutie al, op het moment dat zij hieraan begint. Nee, dat is eigenlijk een beetje een misvatting. En de titel van het boek vind ik ook wat misleidend. Candida is in februari 1969 is zij pas 18. Toen was zij ook nog maagd. En die seksuele revolutie, ja, die loopt toch wel echt in de jaren 60. De seksuele revolutie kan je het beste zien als een soort omwenteling, vooral in waarden, in hoe we over seksualiteit dachten. In Nederland knalde die nog net iets harder dan in Amerika. Ook omdat Nederland, zoals net al verteld werd, zo ontzettend verzuild was. Mensen gingen anders denken over dingen als seks voor het huwelijk, abortus. Dus die seksuele revolutie loopt iets anders. In de jaren 70 zien we daar dan vooral de uitwerking van. Candida was zelf, besloot zij feminist te worden, of werd zij feminist in 1970. Toen was zij nog allemaal niet met die porno bezig. Die formuleringen doet ze echt pas in de jaren 80. In het feminisme ontstaat zo midden jaren 70 een enorme afkeer eigenlijk van seksualiteit. Dus veel vrouwen, feministen, kijken naar sekswerk, kijken naar pornografie, kijken ook naar hun eigen sekslevens en zien daarin heel erg de werking van het patriarchaat. Dus een bekende slogan van Robin Morgan uit 1975. En zij zei, porn is the theory, rape is the practice. Dus eigenlijk door porno te kijken leren mannen dat het oké is om te verkrachten. Dus die feministen die bundelen hun krachten. Maar toch nog heel eventjes, want je zegt van, kijk, er zijn toch een hoop mensen, denk ik, die zullen toch het eerste beeld hebben van seksuele revolutie, van dat is vrijheid, blijheid, et cetera. Maar nu kom je al uit bij een soort van enorme feministische kritiek die er dan ontstaat. Ja. Kan je nog ietsje meer schetsen van hoe komt het dan waar komt die kritiek dan vandaan, zullen we maar zeggen? Ja, dus misschien even een stapje terug. Hè. Dus de seksuele revolutie wordt vaak toegeschreven aan de pil. Dat het moment dat vrouwen eindelijk echt goede controle kregen over hoeveel kinderen ze wilden hebben. Antibiotica speelt daarbij ook een rol. Dus dankzij penicilline konden SOA's genezen worden. En dat zorgde voor ontzettend veel vrijheid in de seks die je kon hebben. Nou, die feministen van de Tweede Feministische Golf, die gingen daarover nadenken. En die zeiden, ja, maar wacht eens even. Voor heel veel vrouwen is dat eigenlijk helemaal niet heel gunstig geweest. Die pil nam namelijk ook de smoes weg. Voorheen konden vrouwen veel makkelijker nee zeggen, want ze wilden niet zwanger worden. Dus binnen die feministische beweging ontstond er ook kritiek op dat idee van seksuele revolutie en seksuele bevrijding. Dus het was bevrijding eigenlijk voor de mannen, vooral, zullen we maar zeggen. Maar niet per se voor de vrouwen. Maar niet per se voor vrouwen. Ja. En in de kielzocht daarvan ontstaat dan die anti-seksbeweging, zoals we dat, als we dat aanduiden. Met dus ook deze ideeën. En die feministen, die besmeurden porno, bioscopen, die waren daar heel militant ook in. En op een gegeven moment, en dan zijn we al begin jaren 80, waren er ook feministen en die zeiden, ja, maar wacht eens even, Hoe zit het dan eigenlijk met plezier? Welke ruimte is er binnen feminisme voor vrouwelijke seksualiteit, voor vrouwelijk plezier in seksualiteit? Feministen komen dan samen in New York. Er is een conferentie, een hele beroemde conferentie, de Barnard Conference. Daar gaan feministen praten over welke ruimte is daarvoor. Nou, die antiseksfeministen zijn het daar helemaal niet mee eens. Dus die staan buiten met borden te demonstreren omdat ze het zo schandalig vinden dat er feministen zijn die zich hiermee bezighouden. Nou, dan zijn we op een moment, en binnen gender studies wordt dit de sex wars genoemd, binnen het feminisme. Welke rol speelt seks daarin? Ja. Nou, op dat moment, pas daarna, begint Candida Royale te denken, hey, misschien kan ik hier iets mee. En daar zaten ook wel een beetje commerciële motieven achter. Dus haar bedrijf gaat zich ook wat richten meer op middenklasse, op stelletjes. En dat was natuurlijk ook gewoon een pornomarkt die onaangeboord was op dat moment. Maar eigenlijk als je dus zegt, wat jij schetst, lijkt een beetje van, nou, je hebt feministen die zijn tegen porno. Die zien dat als een soort van voortzetting van het patriarchaat, maar zeg je, wat jij echt net zei van porno is de theorie. Aanmoediging tot verkrachting. Heel heftig idee, hele heftige kritiek op porno. Aan de andere kant heb je feministen die zeggen van, ja, maar hoe zit het met genot en plezier en in die zin dus sekspositief zijn voor porno zijn. Ja. Kunnen we dan zeggen van, wat die Candida Royale zo interessant maakt, is dat zij een soort derde weg vertegenwoordigt? Ik denk niet dat zij een derde weg vertegenwoordigt. Zij hoort wel echt bij dat sekspositieve kamp. Ik denk eerder dat... Maar ze is ook wel heel kritisch, toch? Immers. Want ze zegt ook van, ja, goh, de meeste porno is heel funzig, hoorden we net zeggen. Ja, maar ik denk dat je moet die pro-seksfeministen, of die sekspositief, zo noemen we dat inmiddels, moet je niet zien als per se pro-porno of als kritiekloos het aannemen van pornografie. Die kijken wel degelijk bijvoorbeeld naar misstanden die er zijn in de pornowereld. Dus het is niet een soort uitzinnige viering van als we allemaal porno gaan kijken, dan komt het allemaal goed. Ik denk eerder dat wat Kamensky heeft geprobeerd, een derde weg te vinden. In hoe moeten we hier nou naar kijken? Moeten we Royale zien als een slachtoffer, wat die anti-porno-feministen altijd hebben gezegd, of als een soort empowerende heldin, of is daar een tussenweg in? Waarin ik overigens vind dat ze niet zo heel goed slaagt. Mm-hmm. Ze neigt toch heel erg. Ze heeft zelf ook geen achtergrond in seksualiteitsstudies. Zij was eigenlijk vrij onbekend met dit onderwerp, wat dan ook de vraag oproept waarom zij dan juist dit boek mocht schrijven. Ik vind daar ook een klein beetje uitbuiting misschien ook wel in zitten. Zij heeft toch... Ze schrijft met een duidelijke afkeer over porno en seksualiteit. En daarin doet ze denk ik ook Candida niet zo heel veel recht. Mm-hmm. Maar zij probeert dus meer een soort middenweg te vinden tussen die twee grote vertogen van slachtoffer of empowerde heldin. Ja, want dat is dan in zekere zin, probeert ze dus een soort oordeel te vormen over deze vrouw die porno probeerde te maken met een feministische visie. Zegt ze van, ja, god, hoe moeten we daar nou naar kijken? Was dat een goed idee of was dat eigenlijk een tot mislukken gedoemd idee? Was het een waanidee? En ze komt dus een beetje op het einde, op tweede uit, lijkt het. Ze probeert het in het midden te houden, maar je leest gewoon heel erg op de pagina's dat zij de dingen die Candida deed heel erg afkeurde. Dus ik vond het bijvoorbeeld heel opmerkelijk op het moment dat Candida eindelijk leert hoe ze orgasmes kan bereiken. Op dezelfde pagina schrijft Kamensky dat zij een joyless seksleven leidde. En dat is natuurlijk een hele gekke interpretatie als je net het andere hebt opgeschreven. Ja. Ja. En die droom van Candida Royale, ze maar zeggen. Als we daar even op terugkeren, die droom van er moet feministische porno komen, sekspositieve porno komen. Hoe staat het daar eigenlijk mee met die droom? Kijk, de porno-industrie is natuurlijk alleen maar gegroeid. Dat was al zo met de uitvinding van de video. Het internet heeft dat nog groter gemaakt. Er is een enorme diversiteit aan porno. Dat maakt het ook heel lastig om iets over porno te zeggen. En daar is binnen die enorme industrie, bestaat er ook feministische porno of ethische porno, wordt het ook wel genoemd. Waarbij de nadruk heel erg ligt op de werkomstandigheden. Dus krijgt iedereen goed betaald? Heeft iedereen het naar zijn zin op de set? Dat soort vragen spelen daarbij een rol. Nou ja, dat is gewoon duur om te maken. En waar we nu heel erg mee zitten, is een wereld van gratis porno. Dus op sites als Pornhub en YouPorn kan je gratis kijken. En dat materiaal is vaak gelekt, is daar illegaal opgezet. Dus dat betekent dat heel veel mensen niet betaald worden voor hun porno. Nou, als je kijkt naar wat is nou die erfenis? Ja, er zijn dus feministische pornomakers. Ook in Nederland hebben we die. Jennifer Lyon Bell is daar een voorbeeld van. We hebben net in Amsterdam een pornfestival gehad, waarin er allemaal zulke soort porno centraal stond. Queer porno. Heel veel aandacht voor gelijkheid en representatie. Nou, allemaal hartstikke prachtig. Tegelijkertijd is er die andere wereld. En daar is veel aandacht voor wat we daarin zien. Dat onrealistisch zou zijn. Dat vrouwen daarin onderdanige rollen hebben. Daar is heel veel kritiek op. Er is heel veel aandacht voor pornoverslaving, voor afstomping door porno kijken. Maar je hoort het eigenlijk bijna nooit in de media over dat gratis porno kijken. Mm-hmm. En dat we daarmee dus zelf als pornokijkers, want dat zijn heel veel mensen, meedragen, bijwerken eigenlijk aan zo'n systeem. Ja, dus ja, nou, een betere pornowereld begint bij jezelf. Betaal voor je porno. Als je porno. Betere wereld betaalt, begint bij betaalde porno. Oké. Dankjewel, Linda Duits van de Universiteit van Utrecht. En het boek wat we bespraken heet Candida Royale and the Sexual Revolution: A History from Below. Met Annelien de Dijn. Ja, welkom Annelien de Dijn. Jij bent weer onze boekenrecensent van dienst deze week. Vertel, wat heb je meegenomen? Het eerste boek dat ik meegenomen is van de Britse biologe Lucy Cook. Met de sprekende titel Bitch. Mm-hmm. Het boek is een kritiek op de mythe van de passieve vrouw. Dus het idee dat in het dierenrijk vrouwtjes door de band genomen de gejaagde zijn. En mannetjes dan de jagers, degene die het territorium verdedigen en achter de vrouwtjes aanzitten. En dat geldt natuurlijk inderdaad voor heel veel diersoorten. Maar wat dit boek heel mooi laat zien, is dat het ook helemaal niet geldt voor heel veel andere diersoorten. En daar krijgen we heel veel leuke voorbeelden van. Mm-hmm. Ja, vertel, wat voor voorbeelden zijn er van wat zien we dan voor jagende vrouwtjesdieren bijvoorbeeld? Of? Ja, we horen heel veel over allerlei spinsoorten waar het voor de mannetjes gewoon levensgevaarlijk is om hun vrouwtje te benaderen. Vaak eindigt dat met een dood mannetje en geen copulatie. Ander favoriet voorbeeld van mij dat ik uit het boek haalde is de bitsprinkhaan. Daar eet het vrouwtje, dus die rukt eigenlijk de kop van haar mannetje af tijdens de copulatie. Mm-hmm. Blijkbaar is dat dus goed voor haar om op die manier energie op te doen. En daarmee ook betere eitjes te kunnen leggen. Maar wat het boek ook laat zien is dat diersoorten die dichter bij de mens zitten, die nauwer aan ons verwant zijn, zoals primaten, dat ook die zich vaak niet gedragen zoals die mythe van die passieve vrouw voorschrijft. Een voorbeeld dat Cook geeft is van de ringstaart makies. Die kennen jullie misschien als de aapjes uit die film Madagascar. Mm-hmm. Wel, in die film worden zij geregeerd door een zekere koning Julian XIII. Maar wat ik uit het boek heb geleerd, het is eigenlijk biologisch gewoon helemaal fout. Want die soort heeft een matriarchale samenleving. Dus bij ringstaartmakies zijn de vrouwtjes de baas. Die zijn ook best agressief. En mannetjes leven eigenlijk in angst voor die vrouwtjes. Ook bij andere apen, zoals de bonobo's, die heel nauw verwant zijn aan de mens. Ja, die zijn dan wel heel vredelievend. Maar ook daar zie je dat je eigenlijk een matriarchale samenleving waar de vrouwtjes de baas zijn. Een vrouwtjes de actieve partner zijn. Ja, en wat ik begreep is, het boek, het gaat over die verschillen. Maar goed, het is ook we zitten hier in een historische boekenrubriek. Het gaat ook een beetje over de geschiedenis achter waarom dat nou zo lang. Waarom we dat zo lang niet hebben gezien. Want hoe komen we dan aan dat beeld dat het dierenrijk een soort van uit zou zien als een soort jaren 50 gezin, zullen we maar zeggen? Ja, dus in die zin is het boek, het gaat echt niet alleen over biologie, maar ook er zitten ook heel veel interessante weetjes in uit de wetenschapsgeschiedenis. Enerzijds, zo laat Cook zien, heeft dit dat idee, die mythe van die passieve vrouw en de hardnekkigheid daarvan heeft veel te maken met de invloed van Charles Darwin, die natuurlijk de grondlegger was van de evolutiebiologie, maar die tegelijkertijd ook gewoon een Victoriaanse seksist was, hè, zoals alle Victorianen. Maar wat zij ook heel mooi laat zien, is dat die mythe zo lang kan blijven voorbestaan, Omdat nu de biologie zo lang gedomineerd werd, die wetenschap werd zo lang gedomineerd door mannelijke biologen. En die zagen al die dingen gewoon echt niet. Dus telkens weer zie je bijvoorbeeld het feit dat die ringstaart magisch, dat die een matriarchale samenleving is ontdekt door een vrouwelijke bioloog. Een van de allereerste vrouwelijke biologen. Dus dat is pas in de jaren 60 dat je ziet dat er ook veel meer vrouwen biologie gaan studeren, daar onderzoek naar doen. En de meeste ontdekkingen worden gedaan door vrouwelijke biologen. De meeste ontdekkingen die ons beeld van die passieve vrouw bijstellen. Ja, eigenlijk, ik moet meteen denken. Gisteren las ik in de krant het tragische nieuws dat Frans de Waal is overleden, de grote primatoloog. Dat was eigenlijk misschien dan de uitzondering die de regel bevestigde in zekere zin. Een man die wel allerlei dingen zag bij bijvoorbeeld gedrag bij apen, wat niet direct evolutionair te verklaren viel. Moraliteit, maar ook enorme genderdiversiteit aan gedrag. Ja, daar was hij. Vorig jaar is er nog een boek van hem uitgekomen over zo'n onderwerp, wat toen ook nog als baanbrekend werd gezien. Dus het toont wel aan hoe nieuw deze gedachte blijkbaar is. Zeker, en inderdaad, het voorbeeld van de Waal illustreert, je hoeft geen vrouw te zijn om een goede wetenschapper te zijn. Want dat is uiteindelijk waar dit over gaat. Hè. Als je veel ideeën die we hadden over het gedrag van vrouwtjesdieren waren gewoon fout. En de Waal was iemand die ons dat ook heeft helpen inzien. Maar de diversiteit van de wetenschap is toch iets dat ik er heel erg uithaal. Dat is echt heel belangrijk als je tot goede wetenschap wilt komen. Ja, goed, volgende boek. Hoe heet dat? Mijn volgende boek is van Hans Schoots, Grootse Gedachten. En dit boek geeft een overzicht van politiek extremisme in Nederland. Van het begin van de 20e eeuw tot 2019... extremisme zowel aan de linker als aan de rechterzijde. Hè. Dus er komen allerlei bewegingen aan bod, gaande van communistische splinterpartijtjes tot jihadisten dan aan het begin van de 20e eeuw. Het boek begint met Troelstra, die in 1918 een heel knullige poging doet om een communistische revolutie te beginnen in Nederland. Maar we maken ook kennis met allerlei fascistische bewegingen. Dat is wat het boek doet. Het belicht de geschiedenis van het extremisme in Nederland. En daarmee bedoelt Schoots in eerste instantie dus de geschiedenis van partijen en bewegingjes meestal, die al dan niet met geweld de democratie afwezen en proberen omver te werpen. Ja, maar het klinkt wel alsof heel breed, hè? Van als je begint van communisten tot fascisten aan toe. Bindt hen dan wel echt iets? Pretendeert hij dat? Ja, dat vind ik een heel terechte vraag. Want het gaat inderdaad over mensen die heel erg verschillende ideologieën aanhangen. En je kan je inderdaad wel afvragen, waarom moeten die nu allemaal per se in één boek? Maar tegelijkertijd is het wel zo. Het is wel zo. Wat hen wel bindt, is dat ze allemaal het idee aanhangen dat hun ideeën de enige juiste ideeën zijn. En daarom wijzen zij ook de democratie natuurlijk af. En wat vind je van het boek? Jij bent ook expert op het gebied van politieke geschiedenis. Ja. Nou, het leest heel vlot weg. Het is altijd leuk om zo'n breed overzicht te krijgen. Wel stel ik me vragen bij het moment waarop dit boek verschijnt. Want een van de dingen die je er wel uithaalt is hoe knullig en idioot veel van die, en weinig effectief veel van die bewegingjes nu eigenlijk waren. Dus een van de dingen die je er wel uit meekrijgt is, het is sinds de vestiging, sinds het ontstaan van de Nederlandse democratie, is die eigenlijk nooit echt in gevaar geweest vanuit die extremistische hoek. En waar ik een beetje bezorgd over ben, als dat nu het beeld is dat je meekrijgt, als je dit boek leest, dat kan een soort van zelfgenoegzaam effect met zich meebrengen. Beetje onterecht geruststellend, zo van in het verleden behaalde resultaten. Ja, precies. Die bieden geen garantie voor de toekomst. Ja, want je ziet ook bijvoorbeeld de Verenigde Staten, heel stabiele democratie, al heel lang, maar nu ineens niet meer. Dus het verleden is geen garantie voor, behaalde resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Ja. Om nog even de beleggingsleer bij te halen. Ja, precies. Oké, het laatste boek, vertel. Frank van Vree. Ja, het laatste boek is van de hand van Frank van Vree. Gaat over Nederland en de herinnering aan de Jodenvervolging. Dus niet de Jodenvervolging zelf, maar wel Hoe is men in Nederland omgegaan met dat gegeven, met die geschiedenis? En wat Van Vrij heel goed laat zien, is dat in de eerste decennia na Wereldoorlog II die herinnering eigenlijk bijna geen rol speelt. Er is een nationale herinneringscultuur, maar die draait heel erg rond het lijden van het hele Nederlandse volk en het heroïsche verzet van dat Nederlandse volk tegen de Duitse bezetter. En het is pas vanaf het midden van de jaren 60 dat er meer aandacht begint te groeien voor de Jodenvervolging en voor dus en voor de Holocaust en voor het lijden dat niet alle Nederlanders, maar die hele specifieke groep heeft. Wat nu zo centraal is komen te staan, precies, in onze manier van herdenken. Ja. Maar dat is dus heel langzaam gegroeid, laat Van Vrij zien. En dat is echt door druk van onderaf, door een soort van activisme zou je zeggen, van onderaf zo gegroeid, waarbij ook Joodse historici, bijvoorbeeld zoals Jacques Presser, een heel belangrijke rol hebben gespeeld. Zijn boek Ondergang, dat in 1965 verscheen, was echt een soort kantelmoment in de context van die Nederlandse herinneringscultuur. Het moment waarop mensen begonnen te zeggen, dat is eigenlijk echt iets heel vreselijk wat in die context van die Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En dan in de jaren 90 wordt dat dan inderdaad, na een heel lang proces, wordt dat in de jaren 90 echt het centrale punt van die herinneringscultuur, ook van de officiële herinneringscultuur. Ja, en nu, ik durf je bijna deze vraag niet meer te stellen met ongeveer een minuut voor je om dit te beantwoorden, want het is een hele grote vraag. Maar goed, er is de laatste tijd natuurlijk een hele hoop discussie over hoe we ook de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, moeten herdenken. En een van de vragen die daarbij speelt is ook van, moet je nou bij zo'n herdenking, is het gepast om stil te staan ook bij actueel leed? Dus bijvoorbeeld nu zijn er mensen die zeggen van, we moeten ook aandacht besteden aan wat er nu gebeurt in Gaza in het kader van Nie wieder Auschwitz. Of is dat juist ongepast? Leert Van Vrij daar iets over? Ja, die vraag stelt Van Vrij zich ook. Daar sluit hij ook mee af. En hij zegt, kijk, je kan twee dingen doen met die herinnering. Je kan eruit leren, nooit opnieuw, nooit meer opnieuw. Maar wat wil dat precies zeggen? Van Vrij zegt, je kan eruit leren, nooit meer opnieuw antisemitisme. En daaruit volgt dan, we steunen Israël, we steunen. Dat is waar we voor staan, want dat is wat die herinnering ons leert. Maar je kan er ook een bredere les uit trekken, een meer ambitieus moreel doel destilleren. En dat is, we willen gewoon, de onderdrukking van minderheidsgroepen in het algemeen is iets waar je ten alle prijzen wilt vermijden. En Van Vrij zit wel duidelijk bij die herinnering moet ons stimuleren om dat ambitieuzere moreel doel te dienen. En niet enkel en alleen. Dankjewel. Tot straks na 11:00. Dank je, Annelien Drein. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Amerika-deskundige en talkshow-fenomeen Raymond Mens. Toen wilde ik de nieuwe Max Westerman worden. Over het verkiezingsjaar in de VS. Kijk, als jij sportverslaggever bent en er komt een WK voetbal aan, dan moet het dan gebeuren. Voor mij is dat die presidentsverkiezingen. Ja. En Casper van Eyck, voormalig clubarts van Sparta en Feyenoord. Er kwamen toen net Louis en Danny Blind en zo, die kwamen aanzetten. En vooral een van 's werelds grootste specialisten op het gebied van alvleesklierkanker. 3000 mensen krijgen alvleesklierkanker en overlijden in 2998. Raymond Mens en Casper van Eyck. Vanmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond bij Human in Argos Media Logica onderzoeken we de rol van de media tijdens de verkiezingscampagne van Geert Wilders. Van zijn bezoek aan het dierenasiel tot aan het SPSS-lijsttrekkersdebat. Waarom verraste zijn overwinning ook de pers? Argos Media Logica. Vanavond bij Human om 22:30 op NPO 2. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland. En knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar.

Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Welkom terug bij OVT. Straks vervolgen we onze serie Mina en mevrouw over een Zeeuwse gravin en haar inwonende dienstbode Mina. In de aflevering van deze week breken de jaren 60 en 70 aan. De Nederlandse samenleving veranderde toen ingrijpend. Maar veranderde het leven van Mina en mevrouw ook? Dat hoort u zo. Het is moeilijk voor te stellen dat er ooit optimisme heerste in Gaza. En toch was het zo, in de jaren na de Oslo-akkoorden van 1993. Journalist Caroline de Gruyter voorzag dat Gaza toen historische jaren tegemoet ging. En ze verhuisde naar Gazastad om er verslag van te doen. Onlangs herlas ze het boek wat ze in die jaren over Gaza had geschreven. En toen constateerde ze met een schok: veel van de zaken die het Gazaanse statebuilding-experiment tot mislukken hadden gedoemd, die had zij in haar boek al opgetekend. Al had ze dat toen nog niet door. Ze schreef een nieuw voorwoord bij haar boek en nu ligt het weer in de winkels. Een staatje van niks heet het. Goedemorgen, Caroline. Goedemorgen. Ja, neem ons eerst even mee terug naar 1993. Wat was er bij die Oslo-akkoorden afgesproken over Gaza? De Oslo-akkoorden moesten zeg maar de weg openen naar een eigen Palestijnse staat. En dat begon met het plan voorzag, of die akkoorden voorzagen, dat de Palestijnen steeds in een stukje op een stukje land meer autonomie krijgen. En dat begon met Gaza. En daarom kwam ik ook in Gaza terecht. Dus Gaza kreeg autonomie en later, een paar jaar later, werd dat uitgebreid steeds met een nieuwe stad op de westelijke Jordaanoever. Ja. Ja, want jij besloot toen naar Gazastad te verhuizen. Je hebt daar zo'n 3 jaar gewoond, geloof ik. En daarna heb je nog een paar jaar en daarna een paar jaar vanuit Jeruzalem heel vaak nog Gaza bezocht. Wat waren toen jouw verwachtingen van wat daar stond te gebeuren? Nou ja, het interessante is dat het tijdperk toen heel erg anders was. Iedereen was toch eigenlijk vol hoop. De muur was net gevallen. Hè? Het grote conflict wat decennia lang de wereld had beheerst tijdens de Koude Oorlog, dat was ineens voorbij. En wij, tussen aanhalingstekens, hadden dat dan gewonnen. Dus wij waren nog meer upbeat dan de andere kant waarschijnlijk. Dat zie je nu ook. En daarmee kwamen een aantal van die conflicten die volkomen muurvast hadden gezeten, Die ontdooiden een beetje. En het Palestijns-Israëlische probleem was daar één van. Conflict was daar één van. En dus er was een soort optimisme van, hè, nu dat grote, zware conflict weg is, kunnen we gewoon make the world a better place. Dus er was hoop, er was idealisme. Niet alleen onder Israëli's en Palestijnen, niet allemaal natuurlijk, maar voorzichtige hoop toch wel, maar vooral ook, denk ik, in de buitenwereld. En ja, dat was eigenlijk wat we hoopten te zien. Dat er gewoon iets beters werd gebouwd. En dat er dus echt, jij hoopte dus ook wel gewoon getuige te kunnen zijn van hoe daar een Palestijnse staat zou kunnen worden opgebouwd. Ja. En daar ging mijn boek ook over. Dat boek is in 1997 verschenen, dus na 3 jaar autonomie. En dus de focus van mijn boek is, ja, dat zou ik nou natuurlijk nooit meer doen, maar de focus van dat boek was heel erg statebuilding. Want wij nemen alles maar, we hebben ministeries, we hebben de Rijkswaterstaat, we hebben een parlementaire democratie. Maar hoe hebben we dat eigenlijk destijds opgezet? Hè? En dat kon je dus. De Israëli's trokken zich terug uit Gaza, vrij abrupt. En regelt u het maar. Ja, hoe doe je dat? Hè? Ja. En Arafat's mensen, die hadden natuurlijk in ballingschap gezeten al die jaren. Die kwamen uit Tunis, oud-strijders. Ja, wisten die veel. De meesten hadden geen enkele ervaring natuurlijk met managen, met iets opbouwen eigenlijk. Althans, niet dat. Dus dat was eigenlijk de invalshoek van mijn boek. En dat was dus ook eigenlijk het idee van, ja, het wordt eigenlijk alsmaar beter. Ja, en goed, het bleek al snel dat dat niet zo was. Dat optimisme, dat heerste ook onder de Palestijnen, zo beschrijf je. Er was ook echt een hele hoop vrolijkheid, als ik je boek zo mag geloven. Kan je een voorbeeld geven van waar dat uit bleek? Dat optimisme ook onder de Palestijnen zelf. Ja, we hebben ongelooflijk gelachen. Ik heb echt zoveel gelachen in die jaren. Dat klinkt heel wrang nu, en dat is het ook. Er waren bijvoorbeeld heel veel Palestijnen die zelfs hier nog nooit in het Midden-Oosten hadden gewoond. Maar kinderen van Palestijnse ouders die in Moskou hadden gewoond, of in Berlijn, of Tunis ook, Amerika. Sommigen spraken amper Arabisch. Die kwamen dus allemaal naar Gaza. En dat zeiden ze ook om to help build the homeland. Om ons land te helpen bouwen. Dus sommigen kwamen bij ministeries terecht. Hè, die wisten wat van computers. Want dat wisten al die Tunisgangers natuurlijk ook allemaal niet. Het waren oudere mannen grotendeels. En ze zetten bedrijfjes op en een museumpje. Dus dat waren mensen die de wereld gezien hadden. En die ook... Die ook vol hoop waren. En dus er was een heel druk sociaal leven. Heel leuk sociaal leven. Ook heel warm. Omdat je... er was geen bioscoop. Het was toch een heel conservatieve plek eigenlijk. Er was geen bioscoop. Je had amper... Ja, je had wel cafés, maar dan kon je alleen maar limonade krijgen. Dus als je voor je sociale leven moest je... was je heel erg afhankelijk van vriendschappen. En voor alles, alles werd gevierd. Iedereen nodigde iedereen uit. Het was een ontzettend... dat was een heel erg leuk aspect van het leven in de Gazastrook. Waar natuurlijk verder gewoon, behalve politiek, weinig te doen was. Ja, dat waren inderdaad dus ook heel veel feestjes, beschrijf je voortdurend. Dat er voortdurend elke keer als jij even op reis gaat, is er een feestje, wordt er gegeven. Als je terugkomt, is er een feestje. Er wordt van alles georganiseerd. En toch lees je ook in dat boek al heel snel van... ja, die bezetting is echt niet voorbij. De bezetting is eerder van aard veranderd. Hoe zag je dat? Ja. Ik omdat ik daar woonde... kon ik niet anders dan dat beamen. Want ik maakte het zelf mee natuurlijk. Hè. Tijdens de bezetting hadden de Israëli's... die hadden zelf... Ja, die zaten echt in Gaza en die runden gewoon alles. Die hadden wel dan burgemeesters, Palestijnse burgemeesters... maar die werden natuurlijk door veel Palestijnen toch beschouwd als soort collaborateurs. Die verdwenen ook allemaal toen Arafat binnenkwam. Na Oslo trokken de Israëli's zich terug na die Oslo-akkoorden... Maar al heel snel, na een paar maanden al eigenlijk... bouwden ze checkpoints en hekken en muren. Omdat toen de eerste bommen gingen ontploffen... want Hamas was het er niet mee eens natuurlijk. Die wilde die Oslo-akkoorden helemaal niet. En probeerde die te saboteren. Dus er kwam eigenlijk al heel snel een grens rondom dat gebied. Israëli's waren waanzinnig wantrouwend. Niemand kwam erin of eruit bijna. Dus ook al die jongen... zakenlui en zo, al die vrienden van mij, de Palestijnse vrienden, die importeerden dan wat. En dat kwam natuurlijk via een haven in Israël. Ashdod meestal, grote haven. Nou ja, dat mocht er ook niet in. Dus dat stond dan weken, soms maandenlang in een Israëlische opslag, waar je dan ook nog voor moest betalen. Dus al die bedrijven, die gingen eigenlijk allemaal kapot. Intussen kregen de Palestijnen wel de symbolen eigenlijk van zelfstandigheid, van soevereiniteit. Zoals eigen postzegeltjes hadden ze ineens. En mensen huilden echt toen ze die zagen. Maar er was geen de posterijen konden het er niet uitkrijgen. Dus je had er niks aan. Ja. En je kreeg een Palestijns paspoort ook. Wat natuurlijk mensen ook vreselijk ontroerde. Want hadden ze altijd gewild. Maar je kon er niet mee op reis. Sterker nog, als je dat liet zien... dan werden er allerlei deuren voor je gesloten. Dus ze kregen de symbolen van de soevereiniteit. Maar niet de inhoud. Ja, je noemt het ook ergens, of een van de Gazanen die je toen sprak, die heeft het over een hol gevoel van onafhankelijk zijn. Daar geef je dan ook een mooi voorbeeld van, ja, een treffend voorbeeld, zullen we maar zeggen, van die holle onafhankelijkheid, namelijk het vliegveld van Gaza. Kan je daar iets over vertellen? Ja, daar heb ik met mijn neus bovenop gezeten toen dat gebouwd werd. Want dat was natuurlijk ook een van die symbolen. En het was het mooiste vliegveldje wat je ooit hebt gezien. Heel mooi, okerkleurig, met van die Marokkaans ontwerp. Echt Arabisch, met van die sleutelgat ramen en zo. Dus dat werd heel mooi werd dat opgebouwd. En toen zei die Israëliërs, ja, maar wij willen dat helemaal niet. Hè, dat zomaar mensen binnen, in en uit kunnen. Hè, zo'n gebied vol met terroristen ook. Dat zeiden ze toen al. En dus dat gaat niet door. En toen zijn de Palestijnen, die zijn de Oslo-regelingen nog eens heel goed gaan napluizen, die heel erg vaag zijn natuurlijk. Dus die bogen dat hun kant op en die zijn gewoon een landingsbaan gaan aanleggen. Nou, die bombardeerden Israël dan weer plat, enzovoort. Of bijvoorbeeld ze zorgden dat er geen asfalt meer Gaza inkwam. Want Gaza was toch omsingeld door Israël. Dus alles moest via Israël komen. Dan zeiden de Israëli's gewoon, nou, dan komt er geen asfalt meer in. Of geen beton of zo. En dat duurde dan weer een hele tijd. Nou, uiteindelijk is er een vliegveldje gekomen. En dat was, we hebben amper mensen gebruik van kunnen maken. Het is nu helemaal vernietigd weer. Het heeft geloof ik maar 2 jaar gestaan. En toen is het plat gegooid. Maar daar kwam je dan. Als je daar dan aankwam, dan verdwenen je koffers en je paspoort achter een soort spiegelende muur voor controle. En daar stonden gewoon Israëlische soldaten. Dus in Gaza bepaalden zij wie er in kwam en wie er uit kon gaan. Dus op die manier waren zij nog steeds netjes opgelost met zo'n spiegelende wand. Ja. Dus je kon niet zien, maar stiekem was eigenlijk het vliegveld was in zekere zin toch een Israëlische grens wat dat betreft. Compleet. Ja. Nu heb je je boek onlangs herlezen en dan schrijf je in je voorwoord dat je ook getroffen werd eigenlijk door omineuze uitspraken van sommige Palestijnen. Mensen die toen al zeiden, 1994, dit is tot mislukken gedoemd. Wat waren dat voor uitspraken? Er zijn er een paar wat mij heel erg trof. Was iemand die zei van, ja, wat vind ik van die Oslo-akkoorden? Ja, nou ja, misschien wordt het wel wat. Hè? Zeg ik maar, het klinkt niet alsof u nou zo heel veel fiducie erin heeft. Zegt hij, ja, nee, maar we kunnen niet altijd vechten. Dat soort beetje hele sombere uitspraken. En dan kom je uit een West-Europees land, hè, waarin wij gewoon gewend zijn dat er nooit meer oorlog komt. En dat geloofden wij ook. Zeker in die periode. En dan hoor je zo iemand iets zeggen en heb je zoiets van, jemig, wat zijn die mensen hier cynisch, zeg. Maar en ik heb ook een hoofdstukje bijvoorbeeld over Hamas. En daar zie je ook Hamas in het begin verzetten zich ongelooflijk tegen die Oslo-akkoorden. En dan op een gegeven moment dan zien ze, nou ja, er zijn toch wel heel veel Palestijnen die het net het voordeel van de twijfel geven. Dus dan houdt Hamas, neemt echt een besluit om zich een beetje koest te houden. Hè? Van laten we het spel maar een beetje meespelen. En dan komt er zelfs iemand, verlaat dan de partij. En die wordt dan minister onder Arafat. En die mensen zeggen ook gewoon letterlijk. En als je dat nu leest, is dat eigenlijk wel vooruitziende blik. Hamas zet het beleid even in de vriezer, zegt dan iemand tegen mij. Dat is heel verstandig. Want Palestijnen moeten niet met Palestijnen vechten zolang Israël onze vijand is. Ja, er zit heel erg ook al in die woede tussen Hamas en Fatah, dus de partij van Arafat, de seculieren. Mm-hmm. Al die dingen zijn er eigenlijk al. Ja, ja, want het is dus eigenlijk alsof het een pauze is. Alsof ze dat toen ook al zagen als van, nou, dit moment van dit is niet een opmaat naar meer vrede, meer onafhankelijkheid, maar dit is een pauze in een langer conflict. Tot slot, ik ben ook wel benieuwd, want we hebben het nou gehad ook een beetje over de wortels van het huidige conflict. Dingen die in de beginjaren van het Gazaanse experiment aanwezig waren. Die je wel opschreef, maar misschien nog niet de relevantie ervan bevroeden. Maar ik ben wel benieuwd, sinds 7 oktober zijn er nou andere herinneringen die zich aan jou hebben opgedrongen, waarvan je nu denkt, waarom heb ik dat toen niet opgeschreven? Nou, sowieso, een boek wat je 27 jaar geleden schrijft, dat zou je nu natuurlijk anders schrijven. Ik denk dat ik nu veel meer, bijvoorbeeld, veel meer persoonlijke ervaringen erin. Ik denk dat ik de opmerkingen waar ik het net over had, dat ik die pregnanter had gemaakt, sterker. Mm-hmm. Dat ik die meer ruimte had gegeven. Maar ik denk dat ik het ook wat persoonlijker had aangepakt. Zo ergens bijna tussen de regels door meld ik bijvoorbeeld dat een auto van een buitenlander is opgeblazen. Maar dat was mijn eigen auto, hè? Mijn eigen auto is opgeblazen in de Gazastrook door Israëlische soldaten. En ik was er nogal pissend over natuurlijk, want dat doe je niet. Het Israëlische leger zei toen, ja, maar dit zijn dus precies... Ik reed rond in een of ander gedeukt Fiatje. En dit is precies het soort auto wat terroristen gebruiken om onschuldige Joodse kindertjes in op te blazen. Dus ik zei, maar hallo, er zijn hier geen Joodse kindertjes. We zijn hier in de Gazastrook. Nou goed, en ik vertelde dit aan mijn Palestijnse vrienden, want we hadden natuurlijk weer een of ander feestje die avond. En ik kreeg helemaal geen steun. Die mensen vonden mij helemaal niet zielig of een slachtoffer of zo. Mm-hmm. En na 5 minuten zei iemand van, joh, houd toch eens op met zeuren. Koop gewoon een nieuwe auto. En toen realiseerde ik me eigenlijk van, ja, zo staan die Palestijnen daarin. Hè? Zo gaat het met al die tomatenboeren die een truck vol met tomaten hebben. En dan komt er weer zo'n Israëlische afsluiting. En ik heb het dus nu over bijna 30 jaar geleden. Hè? Komt er weer een Israëlische afsluiting. En dan rotten al die tomaten weg in die truck wekenlang. Regelt u het maar. Ja, die mensen krijgen toch ook geen vergoeding. Dus jij, buitenlander, niet zeuren, gewoon nieuwe auto kopen. En dat is misschien nog wel, dat is misschien iets wat ik er veel duidelijker had ingelegd. Ja, ja. Die gelatenheid bijna. Van ja, ze moeten, ja. Wij maken een heleboel fouten. En dat boek overigens zit helemaal vol ook met Palestijnse fouten. Hè, over We moeten helaas rotzooitjes ze maken. Sorry, we moeten helaas even afronden, Caroline de Gruyter. Maar dat is inderdaad een sleutelzin die laat zien hoe, ja, men zich daarnaar het onrecht heeft gevoegd, in zekere zin. Bijzonder om je boek nu weer te lezen. Ik wil je bedanken. Het heet Een staatje van niks en het ligt in de winkels. Het spoor terug. Dat de mini-maatschappij waarin de overgrootmoeder van programmamaakster Maartje Duin en haar dienstbode leefde ver afstond van de rest van de samenleving, dat is wel duidelijk voor iedereen die onze serie Mina en Mevrouw volgt. Maar wat gebeurt er op het landgoed Berkenbos als de tweede feministische golf zich aandient? Vandaag aflevering 7. Ik vond haar altijd een hele lieve dame. Ik vraag Mina's nichtje Sari hoe ze zich mijn overgrootmoeder herinnert. Ik weet wel dat ik altijd dacht, ze zit een beetje in hogere sferen. Ze leeft niet hier. Ze was altijd belangstelling. Wat ga je doen naar de lagere school? En dat vond ik dan altijd wel heel lief van haar, maar een beetje wereldvreemd. Dat heb ik wel altijd gedacht. In welk jaar zit jij? 60. En? Nou ja, weet je, ja, ze zit daar in dat Berkenbos met die super saaie opa. Ja, het enige wat ze doet is boodschappen in Middelburg. En af en toe kleinkinderen te logeren waar ze commentaar op heeft. Anders verveelt ze zich helemaal de perspokken daar. Ja, ja, ja. In 1960 is grootmama 74. Even oud als mijn moeder nu. Het verbaast me soms hoeveel er in 2 generaties is veranderd. En televisie. Oh ja? Ja, dat wordt uitgebreid beschreven. Ja, als je niks anders doet. Toneelstukken en, nou ja, en al die kinderprogramma's. Dat was dan Pipo de Clown. Pipo de Clown en Magaloo. Verschrikkelijk programma vond ze dat. En kinderen vinden het prachtig. Ja. En Lassie, dat vindt ze dan weer wel mooi, hè? Lassie. Starring June Lockhart. Beetje ook braaf en zo. Ja. Ja, als je dat vrolijke meisje ziet van vroeger, hè, een beetje ondeugend en een beetje stouterig. En ze zat meer in, had ik het idee. Ook ik heb me door de dagboeken van de jaren 60 heen geploeterd. En ik meende een verschuiving te zien ten opzichte van de decennia daarvoor. Ik heb heel erg het idee dat er een soort twee levens eigenlijk naast elkaar bestaan in Berkenbos. Dus grootmama's leven met grootpapa en grootmama's leven met Mina. Want, klopt. Want met Mina doet ze ook al die huishoudelijke dingen samen. Zilverpoetsen en precies. Schoonmaken en zo. Precies. Ja. En met grootpapa gaat ze dan naar recepties en deftige diners. Ja. En dat het dus ook een beetje twee kanten van haar persoonlijkheid misschien wel waren. Ja. Aan de ene kant een society-leven met de Walcherse aristocraten. Aan de andere kant bezoekjes aan vrouwen die niet mevrouw heten, maar vrouw. Omdat ik soms het idee had dat ze zich meer op haar gemak voelde bij vrouw Dekker en vrouw Schoe en vrouw Geertsen en Mina dus, dan bij al die deftige mensen, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Ondertussen begon dat deftige leven steeds meer zijn glans te verliezen. In 1935 ontving grootmama prinses Juliana nog op het kasteel. Nu stond zij, met Mina, van een afstandje te wuiven bij een koninklijk bezoek aan Middelburg. Voor het diner met 550 mensen had haar man geen invitatie ontvangen, schreef ze bitter. Ze moet hebben gevoeld dat de verhoudingen in Nederland gingen schuiven. Tussen rang en stand en tussen man en vrouw. Jaren 60 en 70. Tijden van revolutie. Wat kregen Mina en mijn overgrootmoeder daarop walgeren van mee? Nou, dat vind ik een achterlijke vraag. Het woord feminisme? Geen idee. Geen idee. Mina was ook geen dolle Mina. Want in de jaren 60 had je natuurlijk ook de vakbonden en de beweging die voor 40 jaar. Daar houdt helemaal niet van. Daar houdt u niet van? Nee. Nee. Maar wij zijn gelovig en dan staat er in de Bijbel dat je je Heer moet dienen. Je mevrouw in deze. En hoe werkte dat door op volgende generaties? In de familie van Mina en in die van mijzelf? Ik had veel meer. Ja, mijn stem moeten laten horen. Nou ja, je moest natuurlijk een goede reden hebben om feminist te worden. Maar misschien had je moeder dat eigenlijk niet. Ik ben Maartje Duin en dit is Mina en mevrouw. Aflevering 7. Eiland op een eiland. Maar hoe komt het dan dat je nu daar meer oog voor hebt? Want van dat seksisme. Ja, door jou natuurlijk. Ja. Dat leer ik, ja. Hey, en Mina, hoe gaat het met Mina in 1960? Ja, wat een hele leuke anekdote was, dat Mina naar de Christelijke Vrouwenbond ging, ze om 7:00 s'ochtends naar Amsterdam. En er waren duizenden leden van de Christelijke Vrouwenbond. Woensdag 1 juli 1960. Mina was al vroeg weg. Moest met allerlei leden van de CWB met de trein van 7:00 naar Amsterdam. Het was een hoogtepunt voor Mina. Ja, dat is in de groot Amsterdam. Ja, ze had ook een grachtentocht gemaakt en dat kwam s'avonds op het journaal. Echt? S'avonds in het journaal zagen wij die duizenden leden in het Rijgebouw. En plots een close-up van Mina. Zo grappig. Mina was vol in beeld. Ja. Dan moet ik hem eventjes... Kunt u het goed zien? Ja. Zo hebben ook 40 jaar geleden de oprichters van de Nederlandse Christen Vrouwenbond zich innerlijk geroepen gevoeld tot haar... In de dagboeken heb ik me suf gezocht naar vermeldingen van feminisme. Geen woord over Aletta Jacobs of Joke Smit. Op 5 juli 1922, toen grootmama voor het eerst mocht stemmen, schrijft zij alleen dat ze met haar kinderen op het strand in Zandvoort was. Vanaf 1953 lees ik wel over CVB-bijeenkomsten in Zeeland. Grootmama ging er soms met Mina en Betje Geertsen naartoe. Ach, daar staat een Mientje. Ach, dat mooi. Ach, precies. In deze wereld staat ja. hij als vrouw. En we hebben van de schepper daarin een zeer speciale opdracht gekregen. Gaat voort en vermenigvuldigt u en onderwerpt de aarde. Ik ben zelf ook op de Vrouwenbond geweest. Ja, daar denk ik graag naartoe. Dat waren de gewoon huisvrouwen die toch graag een avondje uit waren. Dan werd er voor die tijd, want het was echt christelijk natuurlijk, het werd voor die tijd gebeden. En dan was er ook altijd een spreker of een spreekster. Ik heb ook wel eens een kerstverhaal voorgelezen. En wat stimuleerde ze dan? Nou, dat je dus niet zo onderdanig moest zijn. Maar niet iedereen was daarmee eens, hoor. Lang niet. Want een heleboel vrouwen vonden echt dat een vrouw, ja, zeg maar, voor de aanrecht moest. En ja. Er werd dan over gediscussieerd, of hoe ging dat? Jawel, maar dat meden ze nog wel eens. Maar dan later, als we naar eruit gingen, dan ontstonden wel discussies. Het leven gaat geweldig. Ik ben weer een beetje in mijn tijd. Was dit de manier waarop Mina en grootmama zich emancipeerden? Het gesprek met Sari levert geen eenduidig antwoord op. Niet zozeer in opstand komen van wat kan jouw taak hier ook betekenen. Maar dat was een beetje tegenstrijdig dan. Want net zei u van ja, je leerde om niet onderdanig te zijn. Ja, dat is ook zo. Ik denk aan de verhalen die mijn moeder van haar moeder hoorde. Mijn oma, oma Abi noemden we haar. Die kwam niet uit zo'n gezin. Zij ergerde zich aan de volgorde waarin het avondeten werd opgeschept op Berkenbos. Eerst grootpapa, dan vader, dan grootmama en dan oma Abi. Weet je wel, dat was echt een rangorde van. Maar de mannen die kregen eerst. Dus niet op leeftijd, maar op geslacht. Geslacht, ja. En de schoondochter. Als laatste aanschuiven. Ja. Nou ja, aanschuiven. Nee, het vlees krijgen. Dus wat Mina dan op tafel zette. Dan... Een schoondochter stond onderaan de hiërarchie. Maar nog altijd een flinke stap boven Mina. Of zij ook vlees kreeg, vertelt de overlevering niet. In elk geval had zij altijd apart, in de keuken. En de genegenheid die Mina voor mevrouw had, voelde zij niet voor haar meneer. Omdat hij haar heel erg uit de hoogte behandelde. Maar later kwam mevrouw dan bij haar. Mina, wees nog niet zo verdrietig, want ik heb even... Dus er zal allemaal wat gebeurd zijn, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze daar moeite mee had. Concrete voorbeelden heeft Sari niet. Ook in de dagboeken kom ik ze niet tegen. Daarin roemt grootmama vooral de werklust en bescheidenheid van haar man. En zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor de arbeiders en pachters op Ter Hoge. Hij was degene die het contact met de mannen onderhield. Wat zou mijn overgrootvader van de driehoeksverhouding op Berkenbos hebben gevonden? En van de innige band die zijn vrouw met hun dienstbode onderhield? Ik kom er niet achter. Lees wel dat Mina trouw voor hem bleef zorgen toen zijn gezondheid verzwakte. En dat zij, toen hij een periode in het ziekenhuis lag, 's avonds wel in de huiskamer zat. 15 februari 1963. Met Katrien, wie haar man ook in het ziekenhuis ligt, reed ik mee naar stad. Willem blij dat hij geen neusbloeding meer gehad had. Maar de nacht was slecht geweest, de kamer gehoorig en de jonge zusters domme schapen. Mina had heerlijke citroenvla voor Willem gemaakt, waar hij direct iets van gebruikte. Was om 4 uur thuis. Mina bleef 's avonds bij mij. Ze leeft altijd zo mee. Oké, hier al de... Rouwadvertenties uit de krant. Ja. NRC. Oh, hier. Oud-voorzitter van Polder Walcheren ter aarde besteld. Welk jaar was dat? Dit was 1965, maar dat kun je gewoon aan het eind zien. 31 december. Einde van een jaar dat zo gelukkig begon en waarin ik zoveel verloor. Wat was je altijd goed, lief... en zorgzaam voor mij. Gisteravond was ik op weg naar Chris. Naar Christus. Gisteravond was ik op weg naar Christus. Ik wou zuster van de Slikken danken en ook Mina voor alles wat ze voor mij gedaan heeft. Ik ben gerust. Als jij me nu maar los wil laten, dan gaan we slapen. Dag mijn kleintje, mijn kleine vrouw. Het zijn de laatste woorden van grootpa. Oh. Jeetje, ontroerend, joh. Ach, god. En dan de witte bladzijde. Ah. 16 september 1965. Mina gaf onze, mijn slaapkamer een beurt. Zonder Willems bed is die nu extra groot. En we kunnen elkaar nooit meer een hand geven als we tegelijk wakker werden. Je mag ook hier even kijken. Kijk, we hebben dit als slaapkamer ingericht. Oh ja. En was dit ook de slaapkamer van mijn overgrootouders? Ja. Lijntje van den Brink, die als dienstmeisje bij de onderbuurvrouw werkte. Maar dan was die kachel er nog voor en zo was het toch iets anders. Maar dat is ook helemaal hetzelfde gebleven. Ja, zeg. Zie je? Goh, met die houten luiken zijn wel mooi, ja. Hè? En dat kamerscherm ook helemaal verschoten. Ja, en oud en kapot. Ja, en een oud wasrek. Of zeg ja, het, met ashanden, die rekjes altijd, zeg ik. De lieve Mina zal nu ook enkele dagen wel verdiende rust hebben. Ze vertelde van weduwnaar Jobse. Die vroeg of ze huishoudster bij hem wilde worden. Maar ze zei, het is mijn roeping om bij mevrouw te blijven. Waarmee ze de hemel verdiend heeft. Ja, die verhouding. Ja, ik denk toch dat ze van mevrouw gehouden heeft, hoor. Ja, want anders blijf je niet zo lang. Hoewel ze ook niks had, hoor. Ze kon geen huis betalen ook van haar geld volgens. Ik heb wel een kennisje en die heeft er eens... toen ze ziek was geweest, even, geloof ik, of zo geweest. Maar die vond mevrouw van Linden niet zo aardig, hoor. Ze was te bedillerig en een beetje... Ik zei, ja, maar jij komt in een heel andere verhouding met haar. En zij is gewend iemand onder haar op een manier te behandelen... en daar ben je niet gewend. En Mina was daarin opgegroeid eigenlijk? Precies, en ik ook. Ja, ja. Dat scheelt, hoor. Dat scheelt enorm. Volgens Lijntje werd grootmama milder voor Mina na grootpapa's overlijden. Dan was dat toch moeilijker voor mevrouw... en dan was ze toch beter ook weer met Mina wel... Dat scheelt natuurlijk, als je ook alleen bent, hè? De kinderen en schoonkinderen begonnen zich met het huishouden te bemoeien. Het vertaalde zich in de aanschaf van moderne apparatuur. Afgezien van de televisie liep Berkenbos daarbij achter. 29 september 1965. Vandaag kwam de voogd in de waskeuken de butangasgijzer aanleggen... zodat Mina niet meer zo met emmers water hoeft te slepen. De vijf gezinnen geven het haar met mij uit dankbaarheid voor wat zij voor papa gedaan heeft. Mina is zeer blij. Want in de jaren 60 had je natuurlijk ook de vakbonden en de beweging die voor daar 40 jaar. Helemaal niet van. Daar houdt u niet van. Nee, nee joh. Wij zijn gelovig en dan staat er in de Bijbel van dat je je Heer moet dienen. Je mevrouw. In deze. En dan moet je niet tegenop komen of zo. Maar het is toch gewoon ook prettig als er op een gegeven moment regels zijn... en contracten waarbij vastgelegd is van je mag 40 uur per week werken... en je hebt dan een dag vrij en dat soort dingen. Dat, dat is toch voor iedereen prettig, of niet? Ja, daar heb ik niks mee, hoor. Als je gewoon afspreekt, je werkt van 9 tot 12, zeg maar... en je krijgt zoveel en zo, is het toch goed? Hm. En dan ben je samen tevreden, dan is het goed. Mijn man die was dan wel met een vakbond. En daar moest ik nog elke maand zoveel geld voor geven. En toen ging zijn baas failliet. En de vakbond heeft nooit iets gedaan. Nooit iets. Ik zeg, zie je het nou? Ze doen niks voor je. Dus nee, daar heb ik niks mee. Ja. Maar dat maakte u, niet alleen u, maar hè, toch ook heel kwetsbaar? Dat was je ook wel. Want als het niet goed ging en je verdiende weinig... dan moest je weg of naar een ander. En vroeger kreeg je heel vroeger een getuigschrift mee... of je goed geweest was of zo. En als je niet goed geweest was of je had gerebelleerd, zeg maar... dan kreeg je geen mooi getuigschrift. Kun je niet bij een ander komen werken, kon je ook niks verdienen. Maar dat lijkt me toch geen prettige positie om in te zitten. Dat je zo afhankelijk bent van... Ja, maar de mindere klasse was ook een kwetsbare positie. Moet je kijken wat er vroeger in de boeken gebeurde. Met een boertje die zijn dienstmeisje zo graag nam en zo wat gebeurde en dan wegstuurde. Het verbaast me hoe Lijntje praat over die kwetsbare positie. Met een mengeling van bewustheid en gelatenheid. Nee, maar dan kan je nagaan waar de arbeidersbeweging, die natuurlijk ging staken en strijden voor betere werkomstandigheden, waar die tegen moesten vechten. Ik vraag Maaike Meijer, emeritus hoogleraar genderstudies, om erop te reflecteren. Pachtboeren en huispersoneel van de adel, zegt ze, hadden één ding gemeen. Die identificeerden zich natuurlijk ook met het landgoed. Want dat was hun werk, dat was hun hele leven. En als ze goed werden behandeld en ze kregen voldoende te eten en waardering, dan werkte dat systeem. Het systeem hield op te werken als ze grof werden uitgebuit of als ze niet het bestaan kregen waar ze meenden recht op te hebben. Volgens Meijer moeten we vrouwen als Mina en Lijntje niet verwarren met fabrieksarbeiders aan het eind van de 19e en in de loop van de 20e eeuw. Die industrialisatie die heeft eigenlijk een roet in het eten gegooid. Toen raakte de verhouding tussen bazen en arbeiders verstoord. Maar ik denk dat in het geval van adellijke landgoederen waar we het over hebben, dat daar de tevredenheid met het overgeërfde stelsel van ongelijkheid het langst heeft stand gehouden, relatief. Dat in Nederland nog lang even heeft voortbestaan. Nou, ik denk dat het nu niet meer bestaat. Wil je kopje thee of niet? Wil ik graag. Lijntje van der Brink is 77 op het moment dat ik haar spreek. En op de dag af 63 jaar in dienst. Zeker, want het zijn allemaal vragen die ik op had gesteld. Ja, zeker, zeker. Ja. Haar man Kees en zij zijn nu de enige bewoners van Berkenbos. Ze werken als beheerders voor de familie van Lijntjes eerste mevrouw. Zij gebruiken het huis voor weekends en vakanties. Nou ja, het is gewoon een groot huis. En dat moet schoongehouden worden. Precies. Lijntje zorgt dat er bloemen staan als ze komen. Haar man houdt zich bezig met het onderhoud. Ik moet nog een beetje mobiel blijven natuurlijk, zolang ik hier ben. In de jaren 50 keuken begin ik te vermoeden waarom het er hier nog altijd uitziet als in grootmama en Mina's tijd. Niet omdat het moeilijk is om afstand te doen van oude spullen. De oude banden met de inmiddels oude mensen, die maken dat Berkenbos een eiland op een eiland bleef. Dus als ik weg moet, als we het nodig hebben of wat ook, zal ik moeite hebben om weg te gaan. Dat weet ik zeker. Want ik ben wel eens moe natuurlijk. Maar ja, ik heb nog niet echt dat ik zeg, zo zat hier. Nee, dat heb ik niet. Straks lekker zomer ga ik naar het strand. Heerlijk. U bent eigenlijk helemaal vergroeid met Berkenbos. Dat zeggen ze dan. Kees zegt, je bent een stuk meubilair. Raak, hè? Op welk punt houden systemen op te werken? Wanneer komen individuen in opstand tegen de norm van de groep? Wat voor de arbeidersklasse gold, was volgens Maaike Meijer ook van toepassing op vrouwen. Waarmee ze iets aanstipt wat me al vanaf mijn puberjaren bezighoudt. Wat is precies aan je moeder voorbij gegaan? De hele tweede golf. De feministische golf. Oh ja. Meijer zelf was in 1972, het trouwjaar van mijn ouders, een van de oprichters van Paarse September. Een radicaal feministische lesbische actiegroep. Nou ja, je moest natuurlijk een goede reden hebben om feminist te worden. Maar misschien had je moeder dat eigenlijk niet. Die vond alles misschien wel prima zoals het was. Waar was jij, mam, toen je seksgenoten op de barricade stonden? En waarom werd feminisme bij ons thuis uitgesproken als vies woord? Eigenlijk vind ik mezelf te oud voor dat soort vragen. In plaats daarvan speel ik het weer via de lange band. Wat hebben grootmama en Mina van de feministische golven gemerkt? Dat vind ik een achterlijke vraag. Ging nou echt dat Mina en grootmama in de 60e jaren iets wisten van dolle Mina's of baas in eigen buiken of abortus? Nou ja, je zei net dat ze televisie hadden. Nee, joh, maar dan werd het weggedraaid. Ik bedoel, dat. Nee, dat wisten ze echt. Daar heb ik nooit met ze over gesproken. Never, never, nooit. Oké, okay, nou ja, maar. Behalve dat je wel. Dat er kleinkinderen waren die moesten trouwen en zo. Nou ja, dat was natuurlijk de zonde. Omdat de vrouw zwanger was. Ja, omdat de vrouw. Ja, dat waren moedjes, heette dat toen. En. Dat werd zwaar veroordeeld. 13 november 1972. Vanochtend schokkend nieuws gehad over de geboorte van de baby. Ik wist er helemaal niets van en begrijp zo'n meisje niet. Maar in de tegenwoordige tijd schijnt het zoveel voor te komen. Ik vind het wel erg. Ze zijn veel te vrij. Ja, dan moesten dingen bevochten worden. Bijvoorbeeld dat je een kind kon krijgen zonder dat je je hele leven meteen kwijt was. Nee, die Danconers in tuinbroeken en zo. Vonden wij verschrikkelijke aanstellers. En nou, daar wilden we absoluut niet mee geassocieerd worden. Wie is we? Ja, nette meisjes. Jouw moeder was misschien welgesteld genoeg. Hoefde niet te werken als ze dat niet wilde. Ja, dat kwam toen wel een beetje, hoor. Ze ging ook een opleiding doen. Je ging MO Engels studeren of MO Frans. Ja, want daar kwam je een leuke kerel tegen. Zeg hoor. Dat was het doel. Ja. Dat ik God betere. 22 was toen ik trouwde. Nou, toen was ik al helemaal wanhopig. Ik dacht, als ik deze niet neem, dan kom ik nooit aan de man. Ja, dan was ik aan de... Nee, maar ik was hartstikke verliefd op papa. Ja. Echt. Maar ja, de buiten was wel binnen. En andere mensen maakten zich er ook zorgen om dat het jou niet zou lukken? Nou, mijn moeder moest op dieet. Weet je wat, toen ik uit de trein kwam van Lyon, waar ik au pair was, was ik echt een tonnetje rond. Toen hoorde ik mijn moeder zeggen tegen een vriendin, konden er uit de trein rollen. Toen was je 18? Ja. Een dikke troel. Een dikke troel? Mijn moeder, een dikke troel. Zo gezellig, maar een dikke troel. En ook van, dan kom je niet aan de man. Dus ja, nee, dat vrouwbeeld dat ik niet goed aan jou heb overgedragen, dat komt wel ergens vandaan, hoor. 20 juni 1968. Alma kookt heel goed en Albertine helpt goed in de huishouding. Ik vond het zo prettig haar weer te zien na haar verblijf in Frankrijk. Ze ziet er heel goed uit, is vrij zwaar en doet zelf aan een dieet. Een allerliefst kind. Nou, het staat er leuk, toch? Dit boeket? Ja, het is ook hoe je het rangschikt. Maar hier komen als het goed is zonnebloemen. Oh ja. Feministen waren een voorhoede aanvankelijk. Opnieuw, professor Maaike Meijer. De verspreiding van het feminisme, dat is pas eigenlijk in de jaren 80 gebeurd. Dus ik weet niet wanneer je moeder op een gegeven moment een beetje begon mee te bewegen. Of nu? Überhaupt. Door mij? Nu door jou, oké. Okay. En het is niet toevallig dat mijn vader is overleden. Nee, maar het weduwschap maakt vrouwen ook wel veel vrijer. Maar goed, jij bent dus op je oude dag nog feministisch aan het worden. Ja. Ja, daarom kom ik ook nooit meer aan de man. Nee. Maar hoe komt het dan dat je nu daar meer oog voor hebt? Want van de van dat seksisme... Ja, door jou natuurlijk. Ja, het zit me ook gigantisch in de weg. Want er komt heel veel voor. Zeker bij van die Minerva-mannen, weet je wel. Zo ook het dienende. Mijn vader zat ook bij Minerva, het studentenkoor in Leiden. Maar hij deed boodschappen, zette knopen aan en kookte in het weekend. Volgens mijn moeder gold hij in hun vriendenkring als geëmancipeerd. Wel wilde hij bij het eten altijd aan het hoofd van de tafel zitten. Want, zei hij, maar half grappend, ik ben het hoofd van het gezin. Voorzichtig begin ik de laatste tijd met mijn moeder over dit soort dingen te praten. De vrijheid van het weduwschap. Ja, zou dat het zijn? Ook in de dagboeken van na grootpapa's dood kwam ik die zucht naar vrijheid tegen. Maar grootmama had, net als in haar kostschooltijd, altijd een chaperonne. Een andere vrouw door wie haar vrijheid werd bewaakt. 22 februari 1973. Prachtig zonnig weer. Mina en ik gingen 's morgens wandelen. Bij het achterhek van Eikenoord zei ik, weet je wat, we kruipen onder het prikkeldraad door en wandelen naar pension Ramtuin. Maar er was overal flink gekapt. En we liepen maar verder over boomstammetjes en over een plank van een greppel en door bramen die ons vasthielden. Heel avontuurlijk, maar het was moeilijk om eruit te komen. We hebben wel een half uur lopen zoeken. Ik had pret om het avontuur, Maar Mina was bang dat mij iets zou overkomen en ze dan niet weg kon. Ten slotte kwamen we op de steenachtige weg van Randtuin en konden we samen lachen. Ik denk dat ik 18 was. Ik was bij onze hoofdonderwijzer in Koudekerken. Ja. Als ik Sari naar haar zoektocht naar vrijheid vraag, begint ze zo vastberaden te vertellen dat ik de microfoon nog maar nauwelijks heb afgesteld. Daar paste ik heel veel op hun kinderen. En dat gezin, dat ging verhuizen naar Putten. En toen vroegen ze aan mij of ik meeging. En ik dacht, maar dat doe ik. Want ik was iemand die graag overal naartoe ging. En toen zei hij, je moet niet meer terug naar Zeeland gaan. Hij zei, ik heb hier een advertentie. Hij zei, dat is net iets voor jou. En dat heb ik gedaan. De carrièrekansen lagen buiten Zeeland. Ja, ja. En daar heb ik mijn diploma gehaald. Toen ben ik kinderbescherming gaan doen. Daar heb ik ook mijn diploma's voor gehaald, cursus voor gehad. En daar heb ik met zoveel plezier gewerkt. En daar ben ik in de verloskunde gegaan. En toen wilde ik maatschappelijk werkster worden. Geweldig vond ik dat. Toen leerde ik Frits kennen. Frits Toussaint was een Nieuw-Guinea-veteraan. Elektromonteur bij de marine. Door zijn werk kwam Sari terug op haar geboortegrond. In Koudekerken notabene. In het oude huis van haar vader en tante Mintje. U zegt, hij was geen gemakkelijke man. Wat bedoelt u daarmee? Hij was heel erg dominant. Zeker ook met de kinderen. Het was geen vader die een vriend van je was. Verder wil ik er eigenlijk niet veel over zeggen. Oké. Dus toen zei mijn moeder een keer, het was mijn vader al, je moet weggaan bij hem. Ik zei, waar moet ik naartoe met mijn kindertjes? Ja, zei ze, dat is ook eigenlijk zo. Door het moederschap kwam Sari's carrière in de zorg tot stilstand. Steeds als zij zwanger was van een meisje, liep het verkeerd af. Na twee miskramen werden Lotte en Saskia geboren, een tweeling. Zij overleden na anderhalve dag. Maar dat maatje, dat is geweest. En daar kun je nog wel over. Maar ik denk, we moeten verder. En de tweeling, die is altijd in mijn hart. En dat is goed zo. En u bent dus in totaal, heeft u 8 kinderen eigenlijk? Of 5. 7, gezonde. 8 zwangerschappen. 7, ja, 7 kinderen. Ja, eigenlijk 7 kinderen. Want ik weet wel, dat wil ik nog even kwijt. Toen Frits ziek werd, dat heeft 5 jaar geduurd, heeft kanker gehad. En toen in ene was ik strijdbaar. En ik weet nooit dat hij zei, maar ben jij een kreng geworden? En dat heeft mij, het laatste jaar zijn we toch wel heel dicht naar elkaar gegroeid. Hij vond u een kreng, maar wel een lief kreng. Ja, ja, maar omdat hij moest mijn hulp wel hebben. Scheiden was eigenlijk geen optie. Nee. En dat, had dat dan vooral met de kerk te maken, ja, of vooral zeker met financiën? Nee, met de kerk. Wat God samenbindt, daar kun je niet scheiden. En hoe lang heeft uw huwelijk geduurd? 48 jaar. Ja, 48 jaar. Ik had veel meer mijn stem moeten laten horen. Maar ik was nog zo onnozel als ik weet niet wat. En dat is er eigenlijk nooit van gekomen. Ik weet wel dat de kinderen zeiden toen mijn man overleden is, dat ze zeiden, hé, we hebben de gewone moeder weer terug. Ja, toen was ik mezelf. Terug naar Berkenbos, het eiland op een eiland. Daar viel in november 1974 een dramatisch besluit. Ik heb het niet aanzien komen in grootmama's dagelijkse verslagen. Wel vind ik een hoofdstukje achterin het dagboek, zoals ze die schreef over speciale gebeurtenissen. Altijd met een aparte titel en iets plechtiger van toon. De verhuizing. Ik moet zeggen dat ik het heel naar vind om Berkenbos na 23,5 jaar te verlaten. Ook het afscheid van mijn trouwe Mina valt mij zwaar. Voor mij wel heel heerlijk dat niets haar ooit te veel was, tot dit langzaam toch het geval was en ze niet meer haar 65 plus zou kunnen halen. Gelukkig ontdekte Mina's broer een aardig huisje in de Zusterstraat dat ik toen voor 22.500 gulden kon kopen. Mina was op. Zo ken ik het verhaal uit mijn familie En de familie van Mina bevestigde dat. Maar waarom de Zusterstraat? Die ligt in Hartje Middelburg, een flink eind weg van Berkenbos. Het is Wim Geertsen, de zoon van Mina's vriendin Betje, die erover begint. Waarom ze nou het huisje Middelburg had gekregen van uw overgrootouders? En waarom niet in Oostkapelle? Ja, bijvoorbeeld, of in Koudekerke bijvoorbeeld, omdat daar de familie woonde. Ja. Had dat de reden, of dat weet u misschien niet? Ik denk het als wel dat ik het weet. Ik denk dicht bij je grote oma. Ja. Ja. Grootmama had een motief om naar de Zeeuwse hoofdstad terug te willen. Haar sociale leven speelde zich daar grotendeels af. Maar Mina had haar innigste vriendschap in de manteling van Walcheren. En haar verhuizing ging aan die van mijn overgrootmoeder vooraf. Het is wel typisch wat u zegt. Want ik had er nooit eerder over nagedacht. Misschien vond uw moeder dat wel heel jammer. Ja, dat is mogelijk, maar dat weet ik niet. Ik weet dat niet meer. Wim vertelt verder over het etentje met zijn broers en zus een paar maanden geleden. Toen voor het eerst de aard van hun moeders relatie met Mina ter sprake kwam. Ze zeiden ook wel dat toen mijn moeder in 19... Mijn ouders in 19... Eens even kijken hoor. Dag 72 zijn ze verhuisd naar Oostkapelle. Want toen eindigde de pacht. Mijn vader had gezegd van ik wil eigenlijk ook niet meer dat Mina komt. En of dat echt een verbod was, zo was mijn vader niet. Hij was een hele tolerante man. Maar blijkbaar had hij toch wel iets gemerkt, gezien, geweten dat hij dat niet wilde laten voortduren in Oostkapelle. Het bushokje. Het staat er nog steeds aan het eind van de Duinbeekse weg, waar het dorp begint. Een klein stenen huisje met rode dakpannen en grote ramen aan vierkanten. Daar zouden de twee vrouwen in een innige omhelzing door een dorpeling zijn betrapt. Was het overmoed? Hadden ze toch iets van een nieuwe wind voelen waaien? Ik weet het niet. Ik weet wel waar Maaike Meijer in Amsterdam de straat voor opging, moest in Oostkapelle verscholen blijven in het bos. Daarna is de verhouding tussen mijn moeder en Mina eigenlijk heel erg bekoeld. En in Middelburg is mijn moeder zeker nooit mee geweest. Want wij hebben enkele keren haar gezegd, we gaan naar Mina toe. Kom je ophalen, ga je mee? Nee. Nee, dit was ook geen reden. En blijkbaar. Ja. Ik vind het gewoon zo ontzettend verdrietig voor Mina. Oh, maar wacht even. In die tijd zegt Mina ook dat het werk haar te zwaar wordt. En dat zal ook wel zo zijn geweest. Ja, dat denk ik ook wel. Maar misschien had Mina zelf ook wel een motief om te willen verhuizen van Berkenbos. Een ander motief. Ja, dat zou ik echt niet kunnen. Nee, dat weet ik echt niet. Het valt wel allemaal samen in een bepaalde periode. Ja. Dit was deel 7 van Mina en mevrouw. Een programma van Maartje Duin. Creatief producent Eefje Blankenvoort van Prospector. En deze serie werd mede mogelijk gemaakt door een heleboel fondsen. Voor meer informatie daarover ga naar vpro.nl/mina. En dit was OVT voor deze week. Straks de perstribune van Max. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1, podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Hallo, goedenavond. U spreekt met Margreet van der Laar. Ik zou even bellen. Margreet van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. En op de manier zoals ze op het einde behandelt, dat doet het met een hond nog niet. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margreet de schone schijn op. Ze weet het heel goed te brengen. En ze weet mensen op het verkeerde been te zetten. Denk, ja, nou die mevrouw vast niet. Dus wel. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen, Nijmegen, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak?